أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرة أول السود. قل من كان عدوا لجبريل پوري تغيك إثبات توحيد. دوما قل من كان عدوا لجبريل نشروع فإثبات رسالت كي او اس بات در رسالت کا او پدف دنہ شبہات سر. اول شبہ دا و چمن ستا ذکر نمنو چتا تا وحی جبریل امین نوڑی او غز من دنی کنو دشمن دے. داغی جواب وشو پینزی طریقو بانی. دویم شبہ دا و چتا دا سلیمان علیہ السلام صفائی بیانے اغتا پیغمبر وی حالان کی اغا جادوگرو. داغی جواب مش جادو سلیمان علیہ السلام نو کرے بلکہ شیطانانو کرے. دریم شبہ دا وجت منگ کھوڑ و منتر و جادو نہ منی کے حالانکہ اب دیوان اللہ تعالیٰ ملائک را لی گریو. داغی جواب وشو چھ ملائک را غریو خود امتحان دا پار را غریو. سلورم شبہ اغا داوا چھ تمنگ دا سی الفاظ و لمنی کے لکر آئینہ لپشو. نداغی جواب بشو چھ مشتبہ الفاظ مویوی کم لفظ شغی کہ دو معنی گان احتمالی سیو دو غلطی معنی ندا سی مشتبہ الفاظ مویوی. درعینا لفظ سی معنی کے دیشو غلطی معنی گان اموی او یہود غلط معنی خستلن دیو جبانی اللہ دین من اوکلا. پین زم شبہ بارد النسخ کیوا چتنی نیو مسئلہ کے سار لبلا مسئلہ کے او داوے چدا حکم سر منسوخ دے. نداغی جواب بوشو چی منسوخ کول او نمنسوخ کول داد اللہ تعالیٰ پر اختیار کری او دیکھر اللہ تعالیٰ پر حکمتو ندی. داغی نروسو بیا زجرو نو نو پینزا زجرو نو وس وقالت اليهود دینا سلورم زجر ذکر کئی. سلورم زورن اللہ تعالیٰ پا دی بانی اور کئی چھ دا یہود دا یوبل دا حق کتاب و دین نشر انکار کئی. یہود وی چھ نسوارا بی دین ری او نسوارا وی چھ یہود دا بی دین ری. نو دا یوبل دا حق دین نشر دا ہر یو دین او مذہب پا خپل خپل وقت کی حق وو نو دا غیوب اللہ حق دین نم دا انکار کئی. دارنگی دیوب اللہ کتاب نمانی نسوارا تورات نمانی او یہود چلے غینجیل نمانی. نو دیوب اللہ غی کتابون ام نمانی. نو بارحال دی منس کدا سے اختلافات و اگر چل اسلام مقابلہ کی دی یو خبال طرف تا دی خفل ما بین کل یہود و نسوارا ام دیر اختلافو او کل کل دا سی کی گی بعد خلقی دا سی فروعی اختلافاتی او اغا فروعی اختلافات اغا دی مقام تا ورسی چیو بل ترد بدوی لکا سنی چی اصولی اختلافاتی او دا سی جوڑ کی لکا چی داد اصول و دا قائد و اختلافی. نو دیو بل تکفیرم کل کل کئی دیو بل سر زد و عنادم کئی. نو بارحال دا پسا چی کم پا یہود و نسواراو کیو نو دا پسا پا دی امت کی امشتره چی کل کل دی امت کم باج خلق اگر پروعی اختلافات لدوم را حواور کی چی دا غیبا یا دیو بل سر زد و عناد کئی دیو بل تکفیر ام کئی. نو دا مصیبت چرے پا دی وقت کی ام شترے. حالانکہ اللہ تعالی مسلمانانو تا امر دو وحدت کئی دیو والی کئی واعتصمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو. اللہ طول مسلمانان تا دیو والی حکم کئی او دارنگی اللہ تعالیٰ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم پیشے سورت انعام یو سلی یو کنش پیتا کی آیات رازی. چې کوم خلکو اختلافات پیدا کړی دي نو پیغمبر ته د هغې نه بری لسته منهم پیش شوی د داسې خلکو سره د الله د پیغمبر هېڅ تعلق نشته چې هغه د مسلمانانو منځ کې تور پیدا کوي اختلاف پیدا کوي او یووالی وحدت ته مسلمانانو خرابوي. دغرنګې سورة العمران کې بیا و یو سل پنځم کې چې ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا، الله و د یهودو د نصوراو په شانته کېږئ مه، اختلافات مه پیدا کوئ بلکې وحدت او یووالی چې دی پیدا کوي. نو بهرحال په دې کې د یهودو د نصوراو یو بل خباثه ذکر شو چې هغه بې ځای تفرق او اختلافات کولو او د یو بل د کتاب نه د یو بل د دین نه چې دی د یو بل د خبر نه مکمل انکار کولو، حالانکه دا کتابونه د هر یو او دغه دینونه یا دغه کتابونه په خپل خپل وخت کې په حق و. دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې ګوري دا کافران هم د یو بل څه چې دی دښمني کوي، لکه څنګه چې دی د اسلام سره دښمني کوي نو دی خپل مابین کې موحدت او یووالی نه وي، دی منځ کې هم اختلافات وي. د اسلام مقابله کې اگر چې دی څه یو وي یهود او نصوارا ټول، خو بل طرف ته خپل منځ کې هم دی اختلافات ډېر موجود وي. او درېیم په آیات کې اثبات د قیامت کوي، فالله یحکم بینهم یوم القیامة، په دې کې چې اثبات د قیامت کوي. نو آیات کې درې خبرې دي، یو زجر دی یهود او نصوارا ہوتا، او دویم دا خبره بیانې چې دا کوم کوپری ملتونه او دینونه چې دی خپل منځ کې هم یو بل سره اختلافات ډېر دي. او درېیم آیات کې اثبات د قیامت هم کوي، او وهم یتلون الکتاب، په دې کې دې ته اشاره ده چې آسماني کتابونو کې دا خبره شته دی چې دا هر یو مذهب دا لکه یهودیت په خپل وخت کې دا یو دین و، او دارنګې د هغې کتاب و د یهودو تورات شریف، دارنګې د نصوارو دپاره انجیل و. نو د هغې کتابونه په خپل خپل وخت کې څه و؟ حق و او صحیح و، خو د یو بل دا حق کتاب نوم چې دی دی انکار کوي. او کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، کې دې ته اشاره کوي چې د یهودو د نصوارو دا دعوه دا داسې جاهلانه او احمقانه دعوه ده څنګه چې د عربو دغه جاهل مشرکانو دعوه وه، چې هغې هم دا خبره کوله د نبی علیه السلام صحابه کرام مبارکي چې دا په هېڅ دین باندې نه دي، د دوی دین دا صحیح نه دی، باطل دین دی. نو الله وایي څنګه چې مشرکین عرب او دارنګې د مکې مشرکانو د نبی علیه السلام او صحابه کرامو د حقانیت نه انکار کاو، نو دارنګې یهود او نصارا هم یو بل ته نه دي قایل، یو بل نه مني. او بیا وایي فالله یحکم بینهم، الله به دې منځ کې د قیامت په ورځ فیصله کوي. خدا ګوري عملی فیصله ده، یو قولی فیصله ده، قولی فیصله دنیا کې شوې ده خو عملی فیصله دا به په قیامت کې کیږي. او د قیامت یو نوم یې ذکر کو، یوم القیامه. یوم القیامه ورته ولې وایي قیامت ورځ؟ قیامت ځکه وایي چې په دغې ورځ باندې به ټول خلک د قبرونو نه را بهر شي، د قبرونو نه به راپورته شي او ټول به الله تعالی ته ودرېږي. یوم یقوم الناس لرب العالمین، خلق بلکې الله ته ودرېږي. نو ځکه ورته څه وایي؟ یوم القیامت ورته وایي، د قیامت ورځ ته. نو وقالت الیهود، الله وایي یهودیان چې لیست النسوارا علی شیء، نه دي نسوارا په یو شی دین باندې. وقالت النسوارا، وایي نسوارا، لیست الیهود، نه دي یهودیان علی شیء په یو شی دین باندې. علی شیء په یو شی مناسب په هیڅ دین نه دي، د دوی دا دین غلط دی او باطل دی. وهم یتلون الکتاب، او حال دا چې دوی لولي کتاب لره. کذلک همدغرنګې قال الذین، ویلي وا کسان، لا یعلمون، چې نه پوهېدل، مثل قولهم، په شان د وینا د دوی باندې نه پوهېدل. دینه مراد څوک دي؟ د مکې او د عرب مشرکین. فالله یحکم، پس الله تعالی به فیصله وکړي بینهم، مابین د دوی کې، یوم القیامت، په ورځ د قیامت باندې. فيما پارسی کانو فی، چې دوی و په هغې کې یختلفون، اختلاف یې کاو. ومن اظلم ممن منع مساجد الله، په دې آیت کې پنځم زجر دی. پنځم زجر هغه چاته ورکوي چې هغه خلک په جوماتونو کې نه پرېږدي د دین بیانولو ته، او دارنګې د جوماتونو دورانولو کوشش کوي. نو هغه چاته زورنه ده چې هغه خلق د الله تعالی بندګۍ ته او د حق دعوت او جماعتونو کې نه پرېږدي او دارنګه د جماعتونو د ورانولو کوشش کوي. نو یو آیت کې دا مضمون بیانېږي. دویم په آیات کې مساجد الله صیغه د جمع ذکر کړه. په دې کې دې ته اشاره چې دا حکم هر جماعت ته شامل دی، هغه یوازې مسجد حرام نه دی یا یوازې بیت المقدس نه دی، بلکې هر جماعت هغې ته دا حکم سره شامل دی، ځکه مساجد الله دا صیغه د جمع ذکر کړه. نو د قیامت د ورځې پورې چې څومره جماعتونه دي او په هغې کې څوک د الله تعالی بندګۍ ته ذکر ته د حق دعوت ته نه پرېږدي یا د هغې د ورانولو کوشش کوي، نو هغه د یاد چې دی مستحق دی. نو صیغه د جمع کې او دې خبرې ته اشاره شو چې دا حکم په یو جماعت پورې خاص نه دی، مسجد حرم پورې، بیت الله شریف پورې، یا مثلا مسجد اقصی دې پورې خاص نه دی. دریم په آیات کې ذکر مطلق ذکر کو، په دې کې دې ته اشاره ده چې ذکر لفظ عام دی، ایوس کرے الله نوم په کې یاد کړی شي، د دې نه یو خاص ذکر نه دی مراد، خو په هره طریقه چې د الله نوم یادیږي او ټولو ته شامل دی، لکه جماعت کې منځونه کول، تسبیحات ویل، اذان کول، دارنګې د احادیثو درسونه کول، د قرآن درسونه کول، د فقه درسونه کول، دا ټول دې کې شامل دی. نو ایوس کرے لفظ دام سره مطلق ذکر شوی دی، دا ولی مطلق ذکر شوی دا ډېره پاره چې هر قسم ذکر ته شامل شي. سلورم په دیات کې وسعاتی خرابها، دا خراب لفظ مطلق ذکر شوی دی، هغه ورانول دوه قسمه دی، یو ظاهري ورانول دی لکه مثال جماعتونو باندې، مدرسو باندې، حکومتونو بمبارونه کوي ورانه یې، نو دا ظاهري ورانول دی. او یو معنوي ورانول دی، معنوي ورانول څه دی چې دې کې خلک منځونو ته نه پرېږدي، دارنګې په دې کې د نیک اعمالو اهتمام نه وي. جماعتونه خو ظاهري ډېر آبادي او ښایستې جوړ کړي، خو په هغې کې توحید عقیده نه وي، د سنتو تابعداري په کې نه وي، یا دغرنګې د الله تعالی د بندګۍ نه چېرې خالي پراته وي. ځینې جماعتونه داسې ظاهرا ډېر آبادي لکه د بریلیانو جماعتونه وي، خو په هغې کې شرکیات او بدعات ډېر زیات وي، نو دغه هم د جماعت ورانول دي. ځینې علاقو کې جماعتونه آبادي خو لمونځ کوونکي پکې نه وي، نو دا هم د جماعت ورانول دي. د جماعت ورانول دوه قسمه دي، یو ظاهري ورانول دي، مثلا په هغې باندې بمبارونه وکړی شي وران کړی شي، او دویم څه دی معنوي ورانول دي چې په هغې کې د الله تعالی بندګي کېږي خو شرعي طریقه نه وي، د بدعات او شرکیات او د خرافاتو نه جماعتونه ډکي، یا دغرنګې جماعتونه آبادي خو لمونځ کوونکي پکې نه وي. بعضې علاقو کې داسې وي جماعتونه چېرې شړ پراته وي. نو بهرحال دا خراب لفظ یې مطلق ذکر کړو، دې لپاره چې دواړه قسمه ورانولو ته څه شي شامل شي. پنځم په اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین کې بشارت دی چې الله به داسې وخت راولي چې الله مؤمنان له غلبه ورکړي، او دغه جماعتونه به الله د مسلمانانو قبضه کې راولي، او دا مشرکین په یېره باندې داخلیږي. نو اولئک ما کان لهم کې یوه توجیه دا ده چې دا څه دی بشارت دی. بشارت مقصد څه دی؟ چې الله تعالی مسلمانان له زور او طاقت ورکړي، دا جماعتونه به الله دوی په قبضه کې راولي، او دغه مشرکین به دې ته نه شي راتللی، یېرېږي به. دویمه توجیه دې جمله کې دا ده چې دې کې ترغیب دی، جمله خبریه په معنا د انشا باندې ده، یعنی مقصد دا دی مسلمانان له دا باندې دا فرض دي چې هغه جهادونه وکړي، او دغه جماعتونه د مشرکانو د قبضو نه چېرې آزاد کړي، او هغه چې ویرېږي. ډېر داسې ملکونه و، اسلامي ملکونه و، چې هغه نن سبا صلیبیانو د قبضې د لاندې دي، یا د نورو کافرانو د قبضې د لاندې دي. په دې کې دې ته اشاره چې مسلمانان له داسې همت پکار دی، او دا پکار دی چې هغې جهادونه وکړي، او دغه وران شوي جماعتونه د هغې د قبضو نه څه کړي آزاد کړي. او که هغه راځي نو چې پهیره ورته راځي، هغه د الله دشمنان که دې جماعتونو ته راځي نو چې پهیره راځي. نو دویمه توجیه څه شوه چې دې جمله کې ترغیب دی، او جمله خبریه معنا د چا ده؟ د انشایي ده، یعنی دا داسې آزاد د الله کورونو ته مه پرېږدئ، تاسې مجاهده وکئ، قرباني ورکئ، چې دا خلک په آزادانه توګه باندې د الله جماعتونو ته نه راځي. او یقیني دا خبره عملي شوه، چې الله تعالی مسلمانان د غلبه ورکړي و نبی رسام او صحابه کرام ولا هغه به اعلان کړي چې الله لا يحج جن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان د دې کان نورشري مشرک سره حج ته نه راځي او د الله تعالی د کور نه بربند خلک چې توافونه نه کوي مخکې مشرکین راتلل بیت الله شریف ته نبی رسام پابندي ولګوله چې دین روسه مشرکین نه راځي دارنګ د الله په کور کې بربند باندې توافونه کول نبی علیہ السلام پاری باندې بیا پابندی ولګولا نغې چې دې منع کړل او د دې په نبی علیہ السلام صحابه کرام دی ګریو نو بهر حال دې جمله کې دو مقصد شو یا بشارت ده چې الله بدا و خرا ودی چې الله مسلمانان له سور کې غلبه ورکړي او دا کافران چې الله کورونو ته جمعتون ته راځي نو یریږي به په جرأت باندې شیرات لري او دویم مقصد د جمله سره ترغیب دی دې کې اللہ منگ تے ترغیب راکی چی تاسو حمت وکی مجاہدہ وکی کوشش وکی دا مقبوضہ جماعتونا لدے ظالمان دا قبضین آزاد کی کدی رازی نو چی پیر بانی رازی نو بارحال آیات کی پینزم خبر داوش چی بشارت دے دا جملہ کی یا ترغیب دے شفاگم خبر پا آیات کی دارا چی لہم پی دنیا خیزن ولہم پی الاخرت عذاب عظیم پدې کې تخفیف دنیوي او اخروی دغه شهر لپاره بیانې چې هغه د الله تعالی کورونه ورانې جمعتونه شکرانې نن الله دا خلک باندې دنیا کې وشرمي اخرت کې من الله تعالی لوی عذاب ورکي وهم په آیات کې لري ته اشاره ده چې ګوري ګناهونه کې چې ډېرې درجې دي ظالمانو کې هم ډېرې درجې دي ځکه ومن اظلم اظلمو صغه اسم تبذیل ده دا لوی ظالم دی نو څه ظالمانو کې لوی واړه شته نو ظالمانو کې دانګې په نورو ګناهګارانو کې سری درجې دي لکه څرنګه چې په ایمان کې درجې شته دانګې د نیک اعمالو درجې شته ولهم قرآن کې څنګه آیات راځي ولکل درجات مما عملوا راځي نو د هر چا لپاره خپلې درجې دي د ګناهګارو ډېرې درجې دي او دانګې د نیک اعمال خلکو هم سری ډېرې درجې دي نو اظلمو صیغه د اسم تبذیل چې راوړي نو دې کې دې ته اشاره ده چې ګوره ظالمانو کې درجې دي او کافرانو کې سری درجې دي او دا لوی ظالمان دي اتم په آیات کې دې ته اشاره ده چې ګوره دلته وایي ایوس کړه فی حسمه سړی جومات کته بندې په دې خاطر چې د الله نوم پکې یاد کړي چې د الله نوم یادول ته څوک نه پرېږدي نو دا قسم بندول حرام دي خو یو بندول د جوماتونه دي د یو مصلحت دپاره لکه مثلا د جمعه نسوغ لا و نکی د دې به عزتی و نکی څه نقصان و نرسی نو که سړی جمعه بند کی په دې خاطر باندې چې دې ته نقصان و نرسیږي نو دا د یاد مستحق نه دی ځکه د یاد کې څه وایي ایوس کړی پیا خلک ولې بندې چې د الله نوم پکې یاد نه کړی شي نو که په دا غرض خلک جمعه بندې نو دا به ګناه ده خو که دا غرض نه وي او د حفاظت په خاطر باندې نو بیا دا په ګناه کې نه راځي دا نه یی باج ول ما ودین دا استدلال هم کړي چې جمعهتونه کې بزان یو ځای نه خاص کړي چې ځان دې یو ځای خاص کړي پاک شوګ نه پرې دی او ستاره پر خالی پروتي نه جمعهت کې دا را شا حق د چې اول جمعه تراش مثلا جمع کیږي نو چې سوق اول جمع جمعه ترال اول نه سب دا حق دی کغه ارزی ته کې دا حق شته نو جمعهتونه کې دا خبره پابندین لګول دا صحیح نه دی لسم دیات کې اشاره تعظیم د جمعتون ته ځکه مساجد الله د دې جمعتون اضافت یې نه ته وکړو او اضافت کله کله تعظیم د مذاب د پاره کیږي نو سمانه جمعتون ته په کم نظر مه ګورئ ځکه دا د الله جمعتون دی د الله کورونه دي نو چې د الله جمعت دی نو دا مو چې دا د پلانی بنده یا د پلانی محلي جمعت دی یا د پلانی جسب جمعت دی نه نه د جمعت به قدر احترام بکئ ځکه دا پاقت کې د الله تعالی جمعتون دی د الله کورونه دي نو مساجد الله په دې اضافت کې اشاره ده چاته تعظیم د جمعتون ته چې د جمعتون قدر او احترام به کوئ دا نه دې کې ته اشاره ده چې ګورئ جمعتون به سړی د شرک نه ساتي ځکه دا جمعتون صحیح مساجد دي یعنې ځینه د سجدې دي الله ته جمعت د دې لپاره دی چې دې کې به صرف الله ته سجده کوي دې کې به شرکیات نه کوي لکه مریان جمعتون خو هغه د شرکیاتو نه چې دی ډکي نو نه جمعت کې به چې شرکیات نه کوي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا نو بل دې ته هم چې دی اشاره ده بل مساجد اللہ پدے کی دے تا اشارہ دا چی گورے جماعتون کی ار مسلمان حق لری یو صلی پا زان پوری نخواست کئی لکہ دا جماعت اگر چی یو چا جوڑ کلی یو خاص سلی جوڑ کلی خدا پا حقیقت کی دا اللہ جماعت دے نشد اللہ جماعت دے دا اللہ بندگان پدے کی طول سری برابر دے طول پا کلی کی چرے حقوق لری بید آیات کی یو مشہور سوال لے سوال دار دل تو یومن ازلم ازلمو صغر اسم تنزیل له نو معنا دا شو چې لوی ظالم هغه څوک دی چې خلک د جمعتون نه منی کوي نو د نور آیتونو سره تعرض راځي ځکه نور آیتونو کې خو نور خلکو ته لوی ظالمان ویلي دلته وی لوی ظالم هغه دی چې جمعه نه خلک منی کوي حالانکه بل آیات کې داسې راځي سورۃ البقره او سورۃ الفلق کې چې لوی ظالم هغه دی چې گواہی پټای داننگ بیاوی سورۃ انعام کی چلوی ظالم اغد شغا اعراض کی اللہ دیتن نو بارہ دا لفظ قرآن کی شپارس کرت راغل رے او بے ددے شپگ افراد خود رشو اجدا لوی ظالمان دی نو ازلام خو صغر اسم تبذیل لنو چیو لوی ظالم شو نو دا بل خو بے لوی ظالم کی دل اندشی دا یو سوال لے چلی تن منز کی سر تعروض دے دین علماء اللہ سفور جوابون اکلی دی غور جواب دارے چدل تا افضلیت پخپلا نوا کے مراد دے افضلیت پخپلا نوا کے مراد دے من کون کو کہ لوی ظالم اغرے چاوت جمعہ نہ خلق مرے کئی دانگے پیراس کون کو کہ لوی ظالم اغرے چاوت تن نہ اعراض کئی نہ افضلیت پخپلا نوا کے مراد شو یا دانگے پ دروغ جوڑون کو کہ لوی ظالم اغرے چپن نہ بنی دروغ جوڑئی نہ افضلیت پخپلا نوا کے مراد دے پوشو سوال سنگرے چا زمو صغر اسم تبذیل لا دا لفظ قرآن کی شپارس کرت راجی او دا دے شپک مستاقات کودری شوی چا شپک قسم خلق تلوی ظالمان ویلی شوی دی نو چا دا یو لوی ظالم شون دا بل خلوی ظالم کے لیندو شید کا صغر اسم تبذیلی راوڑی نو دا غیر ما تو لس جوابون دی ہو غور جواب سرے چا دل تبذیلیت پا خفل انا واکی مراد دے لکا منکون کو کی لوی ظالم اغدا چا خلق دی جماعتون نا منکی اللہ یومن ازلم و سوگ دیر دیر لوی ظالم مم من دا وچانا من آچمانا کئی خلق مساجد اللہ ایر جماعتون دا اللہ تعالی نا ایوت کرا چی یاد کریشی فی ها پدے کی اسمو نم دا اللہ تعالی و سعاو کوشش کئی پی خرابی ها پوران اولو دی جماعتون کی اولائی کا اللہ ویدا کسان ما کان لہم مناسب ندی دی لرا ایت خلو آچ دین نوزیری جماعتون تا الا خائفین مگریری دن کی لهم دیلرا فی دنیا پو دنیا کی خیزن شرمندگی را و لهم دیلرا فی آخرت پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دے لوی وللہ المشرق والمغرب اینما تولو فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم پدیات کی تسلی ور کئی ندی حاصل دارک اللہ شک فی جماعت کی زیر ندر کئی نو بل زی تلار شد که طول طرفونه د الله تعالی دی یعنی د الله زمکه تنگانه د مشرق و مغرب پوری دا طول دنیا د الله تعالی ده نو که یو جماعت که سوک زینه در کئی نو بل زی تلار شد خلکوی ملک خدا تنگ نیست پای گدارنگ نیست الله مل تنگ نده او دو ملنگ خپیچره دا شلی ندی یا خلکوی که ملک گلهی وان تالیف پیخو گره ندی والی مسلمان یو ځای کې څوک زیان نه درکوي نه دی پرېږدي نو د الله دنیا پراخه ده بل ځای ته لاړ شه بل دې کې د الله تعالی یو صفت ذکر شوی دی چې پسم به وچ الله دغه د الله تعالی صفت ذکر شوی ده الله نور دوه نمونه ذکر شوي واسعون علیم دا بیات کې ذکر شوی دی بل ولله المشرق والمغرب دلته مشرق او مغرب د مفرد صیغې ذکر شوی دی دا لفظ قرآن کی بدری طریقو راغلے مفرد ہم راغلے لکہ دلتا مفرد صغیری کل کل تسیم راجی رب المشرقین و رب المغربین سورة رحمان واللسم کی تسیم ذکر شوی کل دا جمع لفظ راجی فلا اقسم برب المشارق والمغارب سورة معارج سلو ثم کی راجی دا لفظ قرآن کی بدری طریقو ذکر شوی مفرد ہم ذکر شوی تسیم ذکر شوی دا و جمع ہم ذکر شوی دا نو مپرادم چې دی صحیح کېږي ځکه چې مشرق او مغرب یو دی او دا هم صحیح کېږي چې رب المشرقین و رب المغربین ځکه چې د اوړي او د ژمي مشرق دا بېلابېل وي. دارنګې مشارق او مغارب هم صحیح کېږي، ځکه د هرې ورځې په حساب باندې بېلابېل چې دی مشرق او بېلابېل مغرب وي. دارنګې مشرقونه د نور ځان لري، سپومۍ ځان لري، د ستورو ځان لري، نو په دغه اعتبار جمع هم صحیح کېږي. نو دا درې واړه الفاظ مفرد هم صحیح کېږي، تثنیه او جمع درې واړه صحیح کېږي. فأینما تولوا، کوم طرف ته تاسو وګرځوئ، تولوا مفعول حذف شوی چې وجوهکم، مخونه وګرځوئ، نو پسم به وجه الله، دغلته د الله تعالی مخ دی. وجه په معنا د چا سره د مخ سره دی. او دې کې بیا دوه توجیهات دي. تفسیر سمعانی کې وایي، ابو المظفر السمعاني رحمه الله، چې قرآن کې د الله په یولس کاله کې راځي، او دا وجه الله تعالی سره صفت دی، نو په دې کې چې دی تاویل مناسب نه دی. د الله لپاره صفت د وجه شته، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. نو تفسیر سمعاني کې همدغه معنا کړې چې وجه د الله صفت دی، د الله لپاره صفت د وجه شته څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. دارنګې حدایق الروح کې همدغه معنا کړي، تفسیر سعدي کې همدغه معنا کړي، او د بعضو علماو په نیز دا د متشابهاتو نه دی، بلکې متشابهاتو نه دی بلکې مشترک لفظ دی، او استعمال یې په اړه یو معنا کې سره حقیقت دی. بعض دا معنا هم کوي، پسم به وجه الله، دغلته علم د الله تعالی دی، یعنی د الله تعالی علم هر ځای کې ستاسو سره دی. دا معنا هم کړي، دغلته د الله رضا ده، یا دغلته د الله تعالی قبله ده. نو بہرحال د دې په تفسیر کې اختلاف دی. بعضې وایي چې دا د الله تعالی صفت دی، او بعضې وایي دا لفظ سره مشترک لفظ دی په ډېرو معناګانو کې. په اړه یوه معنا چې مراد کړی شي، د قرینې مناسب بتې خپله خپله معنا اخیستلی کېږي. او ان الله واسع علیم، د الله نور دوه صفات چې الله واسع دی او علیم دی. واسع دی دې څه معنی؟ امام غزالی رحمه الله وی د الله لپاره وسعت دی څه معنی؟ الله پراخه دی په اعتبار د علم باندې، ځکه الله تعالی غیر علم غیر متناهي او غیر محدود دی. الله تعالی پراخه دی په اعتبار د نعمتونو او احسانات سره، چې الله تعالی احسانات دا غیر متناهي او غیر محدود چې دی احسانات دي. نو په دې وجه الله تعالی په صفت کې سره راځي، واسع لفظ راځي. ولله المشرق، خاص الله در مشرق دی، والمغرب، و مغرب دا. فأینما، پس کم طرف ته تولو چې اړوئ تاسې مخونه خپل، پسم نو دغلته وجه الله مخ د الله تعالی دی. ان الله یقینا پاک واسع پراخ دی، علیم پویه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. په دې آیت کې دی بل قباحت بیانوي، ځکه موږ ویل دی سورت کې د یهودو قباحتونه ډیر زیات دي. د مختلف آیتونو نه، د کلمو د جملو نه، د دوی ډیر قباحتونه معلومیږي. نو بل قباحت د یهودو سره چې الله در اولاد ثابتوي، یا الله تر اولاد نسبت کوي. دویم په آیات کې رد دی په یهودو، نصواراو او مشرکینو د مکې ټولو باندې رد دی. په هغې رد ولې دی؟ ځکه د یهودو د عقیده وه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نصواراو به ویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. د مکې مشرکینو ویل چې ملایک د الله تعالی نونه دي. نو په هغه درې واړو فرقو باندې رد وشو، یهودو باندې، نصوارا او مشرکینو ټولو، ځکه د ټولو الله پاک له اولاد ثابته وو. لکه نن سبا ساده خلک هغه نیکانو بندیګانو ته څه وایي؟ نازولي وایي، نیازبینانو ته وایي چې دا د الله نازولي او نیازبینان دي. نو بهرحال دی کې رد دی په دې درې واړو ډلو باندې. درېیم په دې کې د شپږمې شبهې جواب کوي. شپږمه شبهه دا وه چې ته ملایک نه منې، عیسی علیه السلام، عزیر علیه السلام نه منې، دا خو د الله اولاد دی، د الله نازولي دي، او موږ یې دی ته وایو، الله پاک ته وایي. لکه یو سړی مثلا سوال کوي، نو لاندې ممبرانو په ذریعه باندې مشرانو ته رسیږي. لکه سړی د ملک صدر ته یا وزیر اعظم ته ډایرکټ نه رسیږي، د لاندې ممبرانو په ذریعه ورته رسیږي. نو دغنگی منگا دی پو استبان اللہ تا زان رسو منگی دی تا دی اللہ پاک تا وی دا دیو شبہ وا نو داغین جواب کی تیشارہ کئی چی گوری من دا طول منو ملائک منو عیسیٰ علیہ السلام منو عزیر علیہ السلام ام منو خود دوم رہا چی دی تا علیہنو معبودانو تنو نو بارحال پدے کے دا شپاگمی شبہ جواب دے اوی تر دغلے دا اترا جواب کئی بے دا مشرکین چیو چی چا اللہ الاولاد ثابتاو پدے کے دو قسم عقیدے وی چی کم عام خلق داغی عقیدہ دا وچ دا دا اللہ حقیقی اولاد دے لکہ سنگ دا پلار بچے انو دغنگی دید اللہ تعالی بچی دید اللہ اولاد دے حقیقی اولاد دے او چی کم بکی اخیار و پوی خلقو بلکہ دا اکثر دا عقیدہ وی چی نا دا دا اللہ حقیقی اولاد ندے بلکہ دا اولاد پشانت دی لکہ مثال دیو پلار بچے انو یزوین بچے نو پلار دا غزوی خبر منی دا غزوی و تا گرانی دا غزوی محبتی نو سو دا پلار نا غواری نا پلاری ورکی نو دا غلنگی دیم دا اللہ نا زهوری دیو دا اللہ تعالی سری نیزوینان دی دیج اللہ تا کم سوال کئی کم خبر او تا کئی نو اغا اللہ تعالی پا زمکبان نغورزی نو بارحال دا دی عقیده وی نو دا بازو عقیده سوا چی دا دا اللہ حقیقی اولاد دی و دا اکثر عقیده داو چی نا حقیقی اولاد ندی خدا اولاد پشان بانی دی لکه مثال دی او پلار جوی اغازیو تا دیر گرانی مینه محبتو سکی نو دا پلار نیسی غواری پلاری ورکی نو دا قننگی دی چی دا اللہ نیسی غواری کم سوال کئی نو دی سوال اللہ تعالی پس مکن غورزی حالانکی دا دا اللہ تعالی دیر لوی بیده بیده اللہ تعالی اولاد نسبت کول حدیث قدسی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چی اللہ تعالی وی چی انسانان ما تا چی دی کنزلی کئی کنزلی سری فقوله لی ولدن فسبحانی انا تخی صاحبتن او ولدن اللہ وی دا ما تا کنزل کول لی چی ما لسوک اولا ثابتی نو دا دیر خراب عقیدہ دی قباحت زیب زیب قرآن بیانی سورت کہف کی ہم بیان کرے سورت مریم کی چی دا دیر گندہ عقیدہ دا دی قباحتون رو سبی نور امراجی دا ننگی حدیث بخاری مسلم شریف کی دا سر حجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا احد اصبر علی سمیہو من اللہ اللہ تعالیٰ دیر زیاد صبرناک زیاد دے رد بدو معنی چی صبر کینو اللہ تعالیٰ کی اگر سنگ دے یجعلون لہو ولدن وہو یرزقوهم و یعافیهم دا خلق اللہ در اولاد ثابتی او بیم اللہ تعالیٰ دی ترسخونم ورکی روغیم ساتی نو دا اللہ دیر صبر دے دی مخلوق دا چل اللہ حالانکہ اللہ پا دی خبر دیر زیاد خفر کی گی دیر پی غصہ کی گی چل اللہ اولاد سوک ثابتی دیکھ دا اللہ تعالیٰ تا کنزل کول لی او بیم اللہ تعالیٰ صبر کی او دا سی مخلوق تا اللہ تعالیٰ صبر کی روزی ورکی نو بارحال دا اللہ تعالیٰ تا کنزل کولم دی دا دی عقیدی قباحت روس سورت کہف کی مراجی بے سورت مریم کی امراجی دا دی شبہنا پینزے جوابونا کی اول جواب سبحانہو اللہ پاک دے دا ار عیب و دا ار نقصان نا اولاد دا خو عیبی و نقصانی دا عیب و نقصان والی دے ذکر اولاد تا سوک زلط لری چی اگر محتاج ہے اول اللہ تعالیٰ خو مستغنی زیاد دے خو محتاج ندے اللہ لا اولاد والی ثابت ہوئی دانگی ولدیت تقاضار تشبیح کئی اور اللہ تعالیٰ خو دا زیاد دے چی لیسا کمیسی ہی شیعون اللہ دیچا اللہ مثل نشتا نو اللہ لا اولاد ثابت ہو لے کی دویم نقصان دارے چی ولدیت تقاضار چاہ کئی تشبیح کئی اور اللہ خود زیاد دے چی لیسا کمیسی ہی شیعون دا اللہ مثل نشتا بل لہو ما فی سماوات و الارض دویم جواب کئی چی اللہ دا عرص دی طول مخلوق دا اللہ دی نو گود عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ملائک دا طول دا اللہ تعالی مملوک دی او چی کم شد اللہ مملوک و مخلوقی نو غد اللہ تعالی ولد نشی کی دلی نو دا اصل دویم جواب دی دریم جواب روس دا کئی چی بل لہو ما فی السماوات والارض دا خوش کل لہو قانتون دا دریم جواب کئی چی دا طول اللہ تعالیٰ تا سری منقاد دی او سوک چی اللہ تا منقاد دی ناغا معبود ولد دشی کی دی تا سی دیتا سویوی معبودانو تویوی دا اللہ اولادو تویوی دا چی سوک اللہ تا منقاد دی غزان دا اللہ بندگی کئی ناغا معبود ولد دشی کی دلی دغرنگے بل جواب روستا ذکر کئی بدیع السماوات دغا سلورم جواب کئی وإذا قضى امرا دا پینزم جواب کئی نو دی شبہ نے پینز جواب نہ کئی نو وقالو ویدئی اتخذ اللہ ولد اللہ پاک ولدن زوی ولدن زوی یا ولدن خبر اتخذنی ولد دے ولی اتخاذ الولد دے یا تولید الولد دے دا سنو چی بچائی زیگا ولد دے بلکی نی ولد دے اتخاذ دیتا ہو چی حقیقی زوی نی خب زوی ولی بانی ونی سی لکا سورت صبح کی مرازی سورت قصص کی مرازی چی عصا این پانا او نتخذہو ولدن یا بے ونی سپ زوی ولی بانی نو آلتا نتخذہو لپس دے نو آلتا دا معنی دا چیز مقصد پیدا چی دا مقصد نہیں دے بلکہ مقصد دا رہا چی دے لگ دے خمونگ پر زوی ولی بانی ونی سو نو دلتا اتخذہ لپس دا اتخذہ لپس کی دیتا اشارہ دا چی دا دا لخ پل زامن ندی حقیقی اولاد ندی خود دا زامن پر زوی نی ولی دی لکہ سلیہ پر دے آلکی او زوی ہوتا سلیہ ہوئی نو وقالو ویدے اتخذ اللہ ونی ولی اللہ پاک ولدن زوی سبحانه پاک دے اللہ پاک دا بچی نی ولونا بل لہو بلکی دا اللہ پا اختیار کری ما غصر پی سماواتی چی پاسمان لکی والارض وی پزما کری او کل لہو قانتون دا ٹول اللہ تعالی تابداری کون کری بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون پدے کے سلورم او پینزم جواب کئی چ اللہ بدیع ذات دے بدیع سمن اغا ذات اسمان نظم کے بغیر مثال نہ پیدا کری نو اللہ دومر قدرتون خاون دے دا اولاد تو ضرورت نشتا دے چی اولاد بنی سی چی کم ذات اسمان نظم کے بغیر دی او نقشے نہ پیدا کری تد اسمان نظم کے دی عالم دمخ کے نکم نقشہ موجود نہ ہوا بغیر نقشین اللہ تعالیٰ پیدا کر دونوں قدرت لری نہ اولاد چلے حاجت نہ لری بدیع سمانا بدی ناشنا پیدا کون کے رے یعنی مخ کے مثال او نقشہ نو موجود ہے لکہ مثال بدعتم بدعت کو چې دغه مثال مخ کې موجود شوی نبی رسول سلام وی کل محدثتین بدعتن دې بدعتم بدعت په دغه زبان ویل کی او بیا علماء بدعت دو قسم دی یو شرعی بدعتی لکه حدیث کې راځي کل محدثتین بدعتن وکل بدعتین زلاله نو بدعت شرعی او بدعت معنی لغوی سر راځي لکه امر نو خلق په تناور جمع کو به یو له چې نعمت البدعة هاذی دا خ بدعت دی نو هلته بدعت په معنی لغوی سر دی معنی د نوی کار سره نو بدعت هم بدعت ځکه وایي چې بدعت د مخکې مثال نه موجود یا دارنګې بدعتی ته مبتدع وایي مبتدع ورته ولې وایي ځکه هغه په دین کې داسې یو کار پیدا کړی چاہ مخ کے مثال نہیں موجود مبتدع سلے چیا پہ دین کی نوی کام نہ پیدا کی نوی بدعات پیدا کی داغی مثال دمخ کے نسل موجود نہیں دیو نے دار سنت والجماعت نہ چکم فرقی خلاف یغی تسوئی مبتدعین متوئی اہل حوام متوئی فرق ازوالم متوئی مبتدعین متوئی داول کاغذ دس و عقیدہ رباس یو دس نظریہ چیغ مخ کے نصحابۂ کرام کے تابعین کے تب تابعین کے نہیں موجود چکم خیر القرون دی او دا دین امامان دی اگر دین امامان اغا عقیدہ و نظریہ نوا نبدی و جاغی تم سوئی بدعتیان کی مبتدین وتوئی نبادی سمانا ناشنا پیدا کون کے رے یعنی مخ کے نہ دسمان نظم کے نقشہ موجود نوا او بغیر نقشین اللہ تعالیٰ لعالم پیدا کو او دا وذا قضا امرا دا پنځم جواب کوي چې الله تعالی په خپل ارادو پورا کولو کې چې لري چاته حاجت نه لري اسباب ته حاجت نه لري نو کوم ذات چې غل یو کار په سلو کې کار پوری موجودیږي او په خپل ارادو پورا کولو کې اسباب ته حاجت نه لري نغه ولت هم حاجت نه لري نو دا پنځم جواب کوي چې وذا قضا امرا لا یو کار په سلو کې نو انما یقول له کن فیکون دا کون خطاب چا ترے پدے کہ خطاب او شین ترے چا دا اللہ پا علم کی موجود ظاہرا خود نو موجود خود اللہ تعالی پا علم کی او شین موجودی ناوتا وی کن موجود شن پا یکون اغا سشی موجود شی برحال لایت حاصل دا شو چې یو د آیات کې سلورم او پنځم جواب کوي او دویم آیات کې دې ته اشاره ده چې الله یو شی پیدا کوي نو هغه شی د مخکې نه د الله تعالی په علم کې صحیح وجود لري نو ځکه هغوی ته خطاب کوي په کون سره نو بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانو او د ځمکې دی وإذا قضى کله چې الله فیصله وکړي فیصله وکړي څه معنی نه اراده وکړي امرن د یو کار نو فإنما یقول له یقین و هغه ته کون شه فیکون نو شي هغه شی فوري سره موجودیږي وقال الذين لا يعلمون لا يكلمون الله تاتينا آيه په دې آیت کې زورن اور کوي په بل قباحت باندې او دې کې د وهمې شبهې جواب هم دی دی دوه مطالبې کولې نو په هغې کې بیا د دویمې مطالبې دوه جوابونه ذکر کوي نو آیات کې د وهمې شبهې جواب دی او آیات کې د دوی دوه مطالبې دي یو مطالبه سره لولا یکلمون الله یو مطالبه دغه ده دویم مطالبه او تاتینا آیه دا دویمه مطالبه ده خو د دویمې مطالبې دوه جوابونه ورکوي یو الزامی جواب کذالک قال الذین من قبل مثل قولهم دا الزامی جواب دی او دویم تحقیقی جواب کوي چې قد بینا الآیات لقوم یوقنون نو آیات کې د دوی دوه مطالبې دي او د دویمې مطالبې بیا دوه جوابونه دي یو الزامی جواب دی او دویم سره تحقیقی جواب دی کذالک قال الذین دغ الزامی دی دا خبر لولا یکلمون الله یو مطالبې دا چې الله زموږ خبرې ولې نه کوي او دویم او تاتین آیه موږ ته دې هغه معجزات راشي کومه موږ غواړو دا دوه مطالبې وي نو دې دویمې مطالبې جواب دوه جوابونه کوي دا اولې مطالبې جواب نه کوي ځکه هغه جواب ته ضرورت نه لري خو د دویمې مطالبې اولې جامع جواب کوي چې کذالک قال الذین لا یعلمون قال الذین من قبل مثل قولهم د دې حاصل دا دی چې الله وایي دا ستاسو د مشرانو عادت و ستاسو چې کوم مشرانو بېدینه خلک دنیا کې تیر شوی نو هغې هم دغسې مطالبې کولې لکه قوم صالح دا مطالبې کړې وې سورة شعراء یو سل څلور پنځوسم کې د هغې مطالبې ذکر کوي دارنګې د شعیب علیه السلام قوم دا مطالبې کړې وې او د هغې مطالبه هم سورة شعراء یو سل اووه اتیا کې ذکر کوي نو الله وایي دا ته چې کومه مطالبه کوې نو دا ستا مشرانو هم دا مطالبه کړې یعنې مخکنو کافرانو هم دغسې مطالبې کولې دا الزامي جواب شو او قد بینا الآیات دا تحقیقی جواب دی الله وایي ته معجزه غواړې نو یوه معجزه نه بلکې ډېر معجزات موږ بیان کړي دي ډېر معجزات د نبی علیه السلام صفات تورات کې هغه یو معجزه وه انشقاق القمر سپوږمۍ دوه ټوټې شوې وه دا معجزه وه قرآن کریم یو لویه معجزه ده ځکه دا یو معجز کتاب دی نو الله یوه معجزه نه ډېرې معجزات موږ بیان کړي دي نو دغه تحقیقی جواب شو او قد بینا الآیات آیات صیغه د جمع راوړه څه معنی ته یوه معجزه غواړي یوه نه الله وایي موږ ډېرې بیان کړي او ته وایي چې او تاتینا آیه معجزه دې راشي الله وایي راتلل لاپری ده وقد بینا موږ واضحه بیان کړي دي نو دې جواب کې چې دی ډېره ترقی ده چې یوه معجزه نه بلکې ډېر موږ بیان کړي او صرف راوړل هم نه بلکې موږ ډېر واضحه چې دی بیان کړي دي او بل دې ته اشاره کوي چې د باطل پرستو خبرې اکثر یو شان دي کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم د باطل پرستو خبرې اکثر یو شان دي که یهودی که نصارایی که نور کافرانی بت پرستی مشرکانی نو دې ته اشاره کوي او بل د دې وجه ذکر کوي چې تشابهت قلوبهم دې وړونه د یو بل سره مشابه دي نو د دې پړونو کې مشابهت دی نو د دې وجه نه په اقوالو کې سره مشابهت دی ان د کافرانو په اقوالو کې مشابهت دی یو بل سره دا مشابهت د اقوالو ولې دی دا د وجه د مشابهت د ړونو نه دی چې ړونو کې د یو بل سره مشابهت دی نو اقوالو کې مشابهت دی لکه نبی علیه السلام وایي بدن کې یو ټوکړه ده چې هغه برابر ده چې ټول بدن برابریږي او چې خراب شي ټول بدن خرابیږي چې هغه څه دی زړه دی نو د دې زړونه خراب دي ړونه یو بل سره مشابه دي نو دانگی اقوالیم دیو بسرسی سری مشابه دی. بل دیتا اشاره که دا معجزات اغا چا تا پیدا رسی چی اغا یقین لری قد بین الایات لقوم یوقنون دی یقین والا دینا پیدا اخری چی دا چا یقین او کسو زدی و عنادی نو زدی و عنادی تا معجزات پیدا نورکی نو برحال آیات که سو خبری شوی یو پایات کی دی ومی شبه جواب دی خو پا دی شبه کی دو خبری دو مطالبی ذکر کلی او دو دویم مطالبی دو جوابونه شوی و الزامی و دویم تحقیقی بلده تا اشاره جر کفارو پا اقوالو کی لیو بس مشابهت دی او دا اقوال مشابهت والی دی دا دو جنون دا مشابهت دی رونو کی بس مشابهت دی انا اقوالو کی مثل مشابهت دی او سلوم دیتا اشاره کوي چې معجزات هغه چا نه پیدا ورکوي چې هغه د یقین او د ایمان په خاطر باندې غوږ دی او که سړی ضدي او عنادي نو هغه ته پیدا نه ورکوي نو وقال الذين ويا کسان لا يعلمون چې نه پوهېږي لولا یکلمون الله ولې خبر نه کوي زموږ سره الله تعالی او تاتینا آیا یا ولې نه راځي موږ ته یوه معجزه کذلک قال الذين دغه شي ویلي وو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې دی نه وو مثل قولیم پشان دو وینا دا دی بانی تشابات یو شانی شبری قلوب منزون دا دی تشابات یو شانی شبری جنر دی دیو بل سرا قد بینا الآیات یقینا بیان کرید من دیر آیاتونا یعنی دیر معجزات لقوم اند پادا قوم یوقنون چیغا یقین کئی ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم پدایت کے تسلی ور کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چہ جان ڈر مہ پریشان کوا رکہ ستا کار بشارت و انذار دے سن دا تہ پوس نہ کیگی چہ دوزخیان دوزخ تا ولی لاند نو دا تسلی ور کئی پیغمبر تا ستا کار سے بشارت و انذار زیر اور کول وی رول او شان دا ته پوس نه کیږي چې دا جهنميان جهنم ته ولې لاړ دي که تا خپل مسؤلیت ادا کړې چې هغه دعوت او تبلیغ دی دویم دی کې اثبات د رسالت کوي ان ارسلناک اثبات د رسالت دی دویم دی کې دعوت دوه طریقې دي یو سره بشیرن زیر ورکول او بل و نذیرن ایرول نو دوه طریقې د دعوت چې ذکر کوي ان ارسلناک یقینا من یگره تعالی بالحق بالحق سمانا په حق لګر سره یو مقصد داري یا بالحق مقصد داري په کوم شی باندې تر لګل شوې نو هغه سره حق لري لکه ته په اسلام را لګل شوې په قران را لګل شوې نو دا په کوم شی را لګل په کوم دین باندې دین سره حق لري نو بالحق دا مقصد شیا دا چې مقصد ساری را لګل دا حق دی او یا دا چې په کوم دین ته رالیږلی شو نو هغه دین سره حق دی ولا تسلو لا نتیا ولا تسلو ستا نه تپوس نه کیږي بارہ جهنمیانو کې تپوس نه کیږي ولې نه کیږي لکه تا خپل مسؤلیت ادا کو چې هغه سره دعوت او تبلیغ دی تا تبلیغ کړی نو ځکه الله ستا نه دا تپوس نه کوي چې دا دوزخیان دوزخ ته ولې لاړ او دویم دا چې د الله ناحیه شي او دا تسأل سی غلط معلوم شي دویم قرآن دار یاد کی مانا در ولا تسأل شي دا لفظ ولا تسأل تپوس مکوا په باره د جهنمیانو کی څه معنی د جهنمیانو د حال تپوس مکوا ځکه هغوی داسې حال دی څه حالت یې دی سړی بیان نشي کولی ډېر زیات خطرناک حالت دی د هغوی او ډېر د هیبت نه ډک حالت دی د هغوی چې سړی د هغوی بیان نشي کولی نو ولا تسل عن اصحاب تپوس مکوا په بارت جهنمیانو کې نو دوه قیرته دي ولا تسالون دی لا نتیه جوړېږي او تسالو صیغه مجهول ده او یا ولا تسأل لا ناهیه او تسأل صیغه سره معلومه ده دواړه معنی صحیح دي نو ان ارسلناک یقینا مې لېږلې تا لرا بالحق په حق باندې بشیرا زیر ورکوونکی او نذیرا نویرونکی ولا تسلو او تپوس نشی که دستانه عن اصحاب الجحیم پا باره ده جهنم یانو که ولن ترضى عنک الیهود ولن نسوارا حتی تتبع ملتهم پا دیاد که یهود و نسوارا و زر و عناد بیانه چلاوی ده یهود و نسوارا دیر زیاد عنادیان دی دی بال استان ناراضی شی چتن دیف شان یہودی ان سرائیلی شی ک دیف شان بی دین شو ان نو دا پور دی شان ناراضی کی نو پدی کے بیان کی د زد یہودو او د نسواراو دویم دیتا اشارہ کئی چہ دی یہود او نسواراو نا د ایمان امید مکوئی ذکر دی سے اوڑر عظیم نزویتی معرکہ روانہ دا د مسلمانانو او د یہود او نسوارا او پا عقیدو کی دیو بس ردیر زیادی پاسی نی دی نو دین امید دا مکوئی چگن دی بس ساس خبر او منی او ساس نبدی راجی شی درین آیات کے دیتا اشارہ دا لیاد اللہ مسلم علومی گی چہ دا مسلمانانو دا کافرانو سے دا یہود و نسوارا و صدا سے اتحاد ممکن نرے چہ پرائی بان یہود و نسوارا سے شی راجی شی او دا سے اتحاد کول دا جائزم نرے دا یہودی و نسوارانی سرہ دا صلیبیانو سرہ دا سے اتحاد کول چہ غصان دا راجی شی دا بالکل جائز نرے او دا دے امکان نشترے نو دیتا مشارہ دا سلورم دیتا اشارہ کئی چھے دا چھانا یہود و نسوارا لازی شی نو دا دا ایمان دا کموالی یا دا نشوالی دلیل لے یہود و نسوارا اسرائیل او امریکایان دی مثلا نو دا با دا آغا چھانا رازی کی پا کی ایمان دا سن وجود نلری یا ایمان دا سیپر درجہ کی کمزور ایمانی لکا اللہ دا امکان نشتا چھے یہود و نسوارا سان لسی شی رازی شی حتا تا تبعا ملتهم نو دا کم مسلمان نہ یہودیان خوشحالی یا نسوارات خوشحالی دا مسلمان نہ دے دا بیمان دے زکت آئی خوشحال دی یا دا ایمان دیر زیاد کمزور دے او دا دلیل دے چھے دا وحدت الادیان دا پارا کوشش کول دا جائز دی بای خلق دین امون بای تحریکون چلی وحدت الادیان یا تقارب بین الادیان پنون باری چھے دی ادیان دیو بس دون پاسرین نشد اختول اسمانی دینون دی که یہودیت دے که نسوارانیت دے که اسلام دے وی دا نفرتون ختمول غواړي ظالمان دا دعوت چلی دا نفرتون دا فاصلې دا بغض او حسد ختمول غواړي نو دا امکان نه لري ځکه چې ور او بسنګ نه جمع کیږي نو دا نه اسلام دری باطل ادیان او یهودیت یا نصرانیت یا نور باطل ادیان چری دا غي سره جمع چری ممکن نه ده پینځم په یاد کې دی د دین نه انکار دوا جو بیانای چې یهودیت او چې سلام مسلمانی نغه یهودیت او نصرانیت نشی منلی اولی نشی دو وجه بیانی یو دا چې انه هدى الله هو الهدى یو وجه دی چې هدایت صرف د الله تعالی په دین کې ده سمان هدایت صرف په اسلام کې ده یهودیت او نصرانیت کې هدایت نشته یو وجه دا ذکر کوي او دویم وجه رو سر ذکر کوي چې ولنی تبع تهواهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر که یهودیت او نصرانیت تابعداری دی وکړه نہ اللہ دا سبب دا چارے دا ہلاکت دے دغ ادیانو کی چرے ہلاکت او تباہی دا نیو دا چھ ہدایت صرف دین اسلام کی دے پا نور ادیانو کی ہدایت نشتا دویم دا چھ نور ادیانو شروانی دل دا سرے ہلاکت دے او تباہی دا نو دو وچھ ذکر کئی دے دا پارا چھ دا اسلام نا علاوہ سمر ادیان چلی دا ٹول نہ با انکار کے دا ٹول نہ با نفرت کے دا ایسے با دشمنی با کے بغض با سکے دائی مقابلہ کے بجہاد کے اغا دیان بن منی ولی بن منی دو وجہ یو ان هدى الله هو الهدى او دویم ولین تبعت اهواهم دا دو وجہ ذکر کلی او دل تا گوری هو الهدى دا الهدى مار پر اوڑا او زمیر پس نمرا اوڑ سمانا یعنی ہدایت مقصود دے صرف دا اللہ پا دین کی ہدایت بل دین کی نشتا صرف دا اللہ تعالی پا دین کی دے شپاگم پا دیاد که سخت دمکی دا پا تابداری دی یهود و نسواراو چه اللہوی کچا دی یهود و نسواراو تابداری وکلا نا اللہوی دا آغا با دوست بیم نی یا اندادی بیم نی دا آغا دمکیم دا پکی اوام پا دی ملت هم ولنی حتی آتا تا ملت هم دی ملت زاپت یهود و نسواراو دوارو تا وکو دا ولی پا دی که دیتا اشاره چه طول کفر دا یو ملت دی دا اسلام مقابلہ کی چھ سمرا ادیان دی کہا پا لسگون دی کہا پا سون و پا زرگون باری ناغا طول یو ملت دی الکفر ملت واحدہ نبی علیہ السلام بھی کفر طول سرے یو ملت دی نو زکا ملت ہم دا ملت زاپت دی یہود و نصارا و طول تاوکو یعنی شریک زاپت طول تاوکو نو دیکھ دیتا اشارہ دا بل پر احواهم کدی ته اشاره وکړه چې ګوری د دیو دین ولنی تبات احواهم د دې دین نه تعبیر 50 کو په احوا سره وکړو. اشاره چې دا دین نه دی بلکې دا اصلي خواهشات دی. د اسلام مقابل کې چې څومره ادیان دي، که یهودیت دی، که هغه نصفانیت دی، که هغه جمهوریت دی، که هغه بل او بلی، نو دا ټول څه دي؟ احوا دي، خواهشات دي. یعنی دا په حقیقت کې څه نه دي؟ ادیان نه دي. او بے احوا صیغه د جمع ذکر کړه، ځکه دوی په کورنۍ کې څه دي؟ مختلف دي. دا کافران د اسلام مقابله کې یو دي، خو بل طرف ته دوی کې کورنۍ او اندروني اختلاف شته دی، لکه مخکې دې بیان وشو. او من بعد ما جاک من العلم، علم یې څه ته وه؟ قرآن او سنت ته وه. نو قرآن او سنت دا علم دی. دا نه امام احمد ابن حنبل رحمه الله دین استدلال هم کړی و، څوک قرآن ته مخلوق وی دی کافر کیږي. ولې؟ ذکر دلته قرآن کې الله من بعد ما جاک، بعد الذی جاک من العلم، قرآن ته علم ویلی. او علم د الله تعالی صفت دی، او څوک چې الله صفت مخلوق ګڼي نه کافر کیږي. نو دا نه امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا استدلال هم کړی دی. بہرحال آیات کې څو خبر ته اشاره وشوه. ولن ترضى الله هیچری ناراضی کیږي، هیچری براضی نشستان یهود او نسوارا، حتی تتبع ملتهم، تر دې چې تابع شي د دین دی. قلت و تو ان هدى الله، یقینا هدایت د الله پاک، هدایت یعنی دین د الله پاک، هو الهدى، ام خاص هغه پوره هدایت دی. د الله چې کوم هدایتی چې اسلام دی، ان هدى الله، یقینا هدایت د الله پاک چې هغه دین اسلام دی. هو الهدى، خاص هغه چې دی ام اصل هدایت دی یا پوره هدایت دی؟ اصل هدایت او پوره هدایت سره هغه دین اسلام دی. ولین تبعت، او چرته روان شو احواهم بخواشاتو دی بعد الذی رسل دغه نه جاک، چې رالی تا ته من العلم، د پوهې نه ما لک، نه بی تعالی من الله، د طرفه د الله نه من ولی څوک دوست، ونا نسفیر، او نه امدادی. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، په دې آیت کې یو دلیل نقلی ذکر کوي د مخکنو اهل کتابو ده، چې مخکنی اهل کتاب هغه هم دغه مسله مني، یا ایها الناس اعبدوا ولا مسله دا نکانو حق پارس اهل کتاب مني. دویم، د اهل کتابو دوه قسمونه ذکر کوي. یو هغه دی چې هغه نیکان خلک دي، لکه عبدالله بن سلام وغیره، او دویم هغه دی چې هغه د کفر واله دي، لکه کعب بن اشرف وغیره. نو اولئک یؤمنون به، یو قسم شو، و من یکفر به، دا دویم قسم. نو دوه قسمونه د اهل کتابو ته اشاره کوي، یو ایماندار دي او بل سری غیر دین دي. دریم دې ته اشاره کوي چې د قرآن کریم تلاوت دوه قسمه دی، یو حق تلاوت دی، حق تلاوتی کې ته اشاره کوي، او یو څه ناقص تلاوت دی. حق تلاوت او کامل تلاوت داري چې یو سړی قرآن لولي او په هغې باندې عمل ام کوي، نو دا حق تلاوت دی. او که سړی په قرآن عمل نه کوي، نو دا ناقص او نیمګړی تلاوت دی. نو تلاوت د قرآن دوه قسمه دی، یو حق تلاوت دی او بل سړی ناقص تلاوت دی. او د دې مقصد چې عمر رضی الله عنه دا بیان کړی چې حق تلاوت داره چې کله سړی تلاوت کوي، په هغه کې د نعمتونو او د جنت بحث راشي، نو سړی د هغې د الله نه سوال وکړي چې الله در جنت نعمتونه ماته نصیب کړه، او که د جهنم او د عذابونو بحث راشي، نو د هغې نه به پناه غواړي چې الله دې عذابونو نه موږ بچ وساتي. دا یې حق تلاوت دی. حدیث شریف کې عمر رضی الله عنه دا تفسیر بیان کړی. دانی عبداللہ نے مسعود نہ ہونا دا قول نقل لے دا نبی علیہ السلام پر بارے کی مراجی چی دا رحمت آیات با نبی علیہ السلام بسوال کاو، چی دا عذاب آیات با دا غین پانا بختلا. نو حق تلاوتی، حق تلاوت دا غلی چی سلی تلاوت کئی او دا نعمتون باس راشی، دا جنتون باس راشی، دا بشارت آیاتون ای دا غی سوال دا اللہ نا کئی، او کچرت عذابون باسی، دا جہنم باسی، دا عذابون و جہنم نا پا اللہ سپنا غواری. الذين آكسان آتيناهم الكتاب، چون ورکل آغیتا کتاب، يتلونه، لولی دی کتاب لرا، حق تلاوته، په حق تلاوت سره یا په لائق لوستلو سره. اولئک دا کسان یؤمنون به، د دې نیکانو اهل کتابو دوه صفات ذکر کړي. یو دا چې یتلون حق تلاوتی، د الله د کتاب حق تلاوت کوي او کامل تلاوت د الله د کتاب کوي. او دویم صفت یې سره اولئک، یو هغه په دې د الله په کتاب ایمان هم لري، نو د الله په کتاب ایمان هم لري او دویم د هغې تلاوت هم کوي. د الله د کتاب تلاوت جاری ساتل، اول په هغې ایمان راوړل او بیا د الله د کتاب تلاوت جاری ساتل، دا د نیکانو اهل کتابو علامه دغه ده. نو هغه کسان چې موږ ورکړی د کتاب لولي، دې کتاب لره په حق لوستلو سره اولئک دا کسان یؤمنون به، ایمان لري په دې کتاب باندې. و من یکفر به، چې کفر وکړي په دې کتاب باندې، فاولئک پس دا کسان هم الخاسرون، همدې تاوانیان دي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، دا دوه آیتونه مخکې فی ام تیر شوي وو، او دې کې د رسالت متعلق دوه خبرې بیانیږي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي کې ترغیب دی، او وتقوا یوما کې بے تخویب دی. ناول آیات کې ترغیب دی او دویم کې سره تخویب دی. او بل په آیات کې اشاره کوي اثبات د قیامت ته. وګورئ دا آیاتونه دواړه مخکې تیر شوي وو او بیا دوباره ذکر کوي. دا دوباره تکرار ولې کوي؟ ځینې علما دې ته مراعات النذیر وایي. مراعات النذیر دا علم بلاغت کې راځي، دروس البلاغت کې به تاسو دا بحث ویلئ. تلخیص کې مراجی چې او سره د څنګه شروع کې او په هغه باندې څه کې ختم کې. یا بنی اسرائیل اذکرونه دا مضمون شروع شو او په یا بنی اسرائیل اذکرو باندې ختم کو. نو یو دې ته مراعات النذیر وایي، دا د بلاغت یو طریقه ده. دویم په دې کې اشاره تکرار د ګناهونو ته، د دوی نه ګناهونه بار بار کېدل. نو ځکه الله تعالی دوی ته بار بار دا خطابونه کوي چې دا خطاب ورته مخکې هم شوی او اوس یې ورته بیا کوي. نو ته اشاره ده دی کې تکرار د ګناهونو د دې یهودو ته. بل یو فایده پکې دا هم ده چې کله کله دا تکرار د تاکید او د زیاتې پوهې دپاره راځي. عربو کې دا قانون دی چې کله کله عرب په خبرو کې تکرار کوي د تاکید دپاره او د پوهې کولو دپاره. نو په دې وجه باندې دا تکرار شوی دی. نور د آیتونو تفصیل مخکې تیر شوی و. یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اذکروا یاد کړئ نعمتی التي، نعمتونه زما هغه انعمتو چې ما کړي وو علیکم په تاسو باندې، و انی فضلتکم، او ما غوره کړي وی تاسې علی العالمین، په مخلوقاتو د خپلې زمانې. یادم شي دوه معنی، اول معنی څه وه؟ الله العالمین په ټول مخلوقاتو باندې خدا په فضیلت جزئی جوړیږي، یا په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې. واتقوا یوما ویرېږئ، د عذاب دا ورځې نه لا تجزي، چې بنده به نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه دی وشي. ولا یقبل قبول ما نکړی شي منها دین عدل فدیه ولا تنفعها، او فایده به نه رسوي دې ته شفاعت و سفارش. نو مخکې مونږ سوال کړی سفارش خو شته قیامت کې. د سفارت نه انکار معتزله کې سنت والجماعت مني، او د شفاعت غالبا و اته قسمونه موږ بیان کړي وو. خو دلته نفي د شفاعت چې کوي، نو یا په باره د کافرانو کې یو جواب دا و کنه چې نفي د شفاعت کوي، نو یا نفي د شفاعت قهري کوي. شفاعت قهري نشته، او یا شفاعت نشته څه معنی؟ د کافرانو دپاره نشته، د مؤمنانو دپاره هلته بیا شفاعت شته دی. ولا هم ینصرون، نه به دې ورسه امداد وکړی شي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، په دې آیت کې واقع د ابراهیم علیه السلام شروع کوي د آیتونو نه. او په واقع د ابراهیم علیه السلام کې درې غټ مقصدونه دي. یو غټ مقصد پکې سره، یو غټ مقصد پکې دا دی چې انما البیت بنیت بنیت توحید فلم تشرکون فیه، بیت الله شریف توحید لپاره جوړ شوی. نو بیت الله شریف کې ولې شرک کوي؟ دوی پکې درې سوه شپېته بوتان ودرولي وو بیت الله شریف کې. نو الله وایي دا خو توحید لپاره جوړ شوی، تاسو کې شرک کوي. دویم مقصد پکې دا دی چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبشر د ابراهیم علیه السلام دی. یعنی ابراہیم علیہ السلام در پار دعا اختلی وای نو تا شوال دین انکار کوای در این داش توحید در طول انبیاء و دین دی طول انبیاء و توحید بان یو بل توسیتون کری دی نو تا شوال توحید نمانی نو دری غاٹی خبری کی دی یو دا چې بیت الله شریف توحید د پاره جوړ ابراهیم علیه السلام چې بیت الله شریف جوړ کړو نو خالص توحید د پاره جوړ کړو تاسو کې ول شرک کوي دین د اخیری نبی بارکه ابراهیم علیه السلام دعا کړو چې ربنا وبس فیهم رسولا منهم نو تاسو ول د اخیری پیغمبر نه انکار کوي او دریم دا چې دا توحید مسله په دې ټول انبیا یو بل توصیتونه کوي او شوا به ابراهیم و بنی او یعقوب نو توحید نه ول انکار کوي دا درے پکے غٹ غٹ مقصد دی دین علاوہ کی نور پنج خبری او اوہ زجرون ام دی بے پد اول آیات کے یو لوی شان دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی چیر دے ابراہیم علیہ السلام دے لوی مقام ولی یو دا چی دا پا امتحانو کی کامیاب شویو او دویم اللہ تا دین مشری ور کلیو انی جائلو کل انناس اماما او دریم دا چې دا اپا اولاد کی اللہ نبوہ جاری ساتلے ہو قال من ذریتی دا اپا اولاد کی اللہ نبوہ جاری ساتلے ہو یو دا چی امتحان بھی کامیاب شو دریم اللہ دین مشری ورکلے ہو او دریم دا چی دا اپا اولاد کی اللہ نبوہ جاری ساتلے ہو دریم آیات کے ریتا اشارہ دا چی سلیب مصیبتون برداشت کی نو اللہ اغتر دین مشری ورکلے لکہ ابراہیم علیہ السلام بانی مصیبتوں نرال مختلف مصیبتوں امتحان لو چی پاکی رے کامیاب شو ناللہ اتویل انی جائلوکا لنناس اماما دا دین مشری پا دین ملاوی گی سرے دا دین دا پارا مصیبتوں برداشت کئی لکہ علماء وی العطوائی علامت نین بلایا دا اللہ طرف نوارک لچی دا دا امتحانون پا ملاگانو بانی پراتای سرے امتحان نتیر کی بے اللہ ورک لکی یاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ قول ہے چیز صبر والیقین تنال الامامت پی دین پس صبر و یقین سرا اللہ انسان تر دین مشری ورکی او دا صورت سجدہ کی جگر کئی سری رشتہ مایات کی آل تاوچی او سری کدا دو خبری صبر و یقین ناوت اللہ تعالی دین مشری ورکی صورت علیف لام سجدہ سری رشتہ مایات کی وئی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اللہ امام گرزو لے بن اسرائیل لا امتاً مشران دلین لدین مشری اللہ بن اسرائیل تورکلی وہو وجہ سوا نو دو جو بیان یو لَمَّا صَبَرُوا چِ صَبَرِ وَكُو دویم وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ زمان پایتون بان یقین کاو نصبر و یقین دا دو دس شئی نری چھ دی پر اللہ انسان تر دین مشری ورکی ندویم آیات کے لئے تا اشارہ شوا درہیم لا انال وحدی زوالیمین کے لئے تا اشارہ را چھ دی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی با دو قسم خلقی یو با نکان خلقی او دویم سری ناکار خلق او دا تقسیم سورت سواپات کی یو سر دیار لسن کی آل تم ذکر کی چھ دی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی دو قسم خلق یو سن دیار لسم دو سلح سواپات وبارکنا علیه وعلا اسحاق ومن ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین ومن ذریتهما دا اولاد دا ابراہیم او دا لنگی دا اسحاق علیہ السلام نا محسن بازین کمل و ظالم لنفسه او دویم ظلم کون کی پخپل زان نوال تا وچی دو قسم اولادی یو محسنون او دویم سو و ظالمون نو لا ینا الوحدی ظالمین کم دیتا اشارہ شوا چیل ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی با دا دو قسم خلقی سلورم تی دا معلوم شوا چیل اولاد دا پار دعا کول دا سنت دا انبیاء دی ابراہیم علیہ السلام وی ومن ذریتی سمانا اللہ زمان اولاد لام دا دین مشری ورکا ابراہیم علیہ السلام تلاو انی جعلک للناس اماما ابراہیم علیہ السلام سوالکو ومن ذریتی اللہ زما اولاد نم دین مشری ورکا دا اولاد پار سوال کول دا انبیاء طریقہ دا پینزم قال لا ینال احد الظالمین کے لیے اشارہ دا چې ابراہیم علیہ السلام دعا قبول اشوا خو ګوره دعا دا مطلقہ وا او استجابت مقید وو دعا اس مطلقہ وا څنګه مطلقہ وا دا ور دعا مقصد دا چې الله زما سمرا اولاد دی غټول دین مشران کا الله وی چې نا ستا په اولاد کې چې کوم نیکان دی غو دین مشرانی او چې کوم ظالمان غو دین مشرین نشي کولای نو دې تاسو استجابتی مقیده او دعا قبول شوا خو مقیده غو سوال مطلق او قبل اول سو مقیدو دې ته اشاره وشوا بے دی کلمات و مشتاق سرے چلائے ویدی طلح ابراہیم ربو بے کلمات ابراہیم علیہ السلام بانے اللہ امتحان نکو دی اسو کلمو اکلمے کمے کمے وے پدے کہ دیر جات اقوال دی روح المانی دیال لس اقوال دی کی ذکر کری خواسان طریقہ ورہ چی زمان شیوخ و استازانی ذکر کری اگاو چی دا گو امتحان نو یو امتحان سو دو بادشاہ مقابلے کلی وا دا بادشاہ دا حکومت مقابلہ دا گران کاری ابراہیم علیہ السلام دا خپل حکومت وقت مقابلہ کلی وا دا سورت بقرہ 250 کی راجی دویم دا سی دا پلار مقابلہ کلی وا دا پلار مقابلہ تا وزیدن دام گران کاری ابراہیم علیہ السلام دا مقابلہ کلی وا سورت انعام سلور اویا کی راجی دریم دا سی دا قوم مقابلہ کلی وا او دا قوم مقابلہ دام دیر گرانی دا سورت شعراء سلور اویا کی راجی سلورم دا چی ابراہیم علیہ السلام ور تا دانگلیو نو پا ور بانی صبر کول دام دیر گران کارو دا سورت انبیاء تشبیت کی راجی پینزم دا چی کل ابراہیم علیہ السلام دا ور نرگو تا نو بے حجرت وکو ابراہیم علیہ السلام عراق کی بابل خار یا حرری کی پیدا شویو اور علاقہ کی عراق او بابل خار کی پیدا شو بیرغین حری تلاڑے حری نبی ابراہیم علیہ السلام مصر تلاڑے او د مصر نبی شام تلاڑے او د شام نہ بیت بدری کرے تھی بیت اللہ شریف تل راغلے مکے تا نو گورا چھ کلا د و نرا وت نبی ابراہیم علیہ السلام سو کو ہجرت کو ہجرت ہم دیر گران کر دے دا سورت مریم تشویت کی راجی شپغم امتحان داو چھ بال بچے پ خوش میدان کی پرے خود دا سورت ابراہیم وہ دیش کے راجی دام ڈر لی امتحان ہو معشوم بچے ہو بیوی پہ یہ خوش میدان کے پری خودل دا بل امتحان ہو وہ لوی امتحان سو پل بچے دا اللہ پہ حکم قربانی کول دا وہی زفع تا تیار ایدل دا سورت شوافات یو سلویم کی ذکر کئی وہ دا دیر گران امتحان نو ابراہیم علیہ السلام دیر طول امتحان نو کی کامیاب شو چی کامیاب شو اللہ تو چین نجائلو کا لین ناس امامہ اللہ دا مسلمانان دا پر امام او مقتدا و گرزاو و عجیب تلا ابراہیم اللہ وی کلچ امتحانو کو پہ ابراہیم علیہ السلام بانی ربو رب دادا بے کلمات ان پہ یوسو کلمو بانی یوسو حکمونو یا یوسو کارنو بانی پاتم بہن نانو پورے اکل دے لرا پورے اکل نی پورے ادا اکل قالو اللہ پاک علم انی جائلو کا یقیناً زگر زون کے مطالر علی الناس رپاد خلقو امامن پیشوا مشر قال ولی ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی او دولاد زمانہ دولاد زمانہ سمانہ اللہ زمان اولادم دین مشران جوڑ کا نو قال ولی اللہ پاک لا ینالو نرسی وحدی وعد زمان از ظالمین ظالمانو تا سمانہ یعنی دین مشری ظالمان تا نور کوم نستا پا اولاد کی چکم ظالمانی اگی تا با دین مشری نمیلاوی گی نور تا ملاوی گی خو چکم ظالمان اگی تا با نمیلاوی گی و جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا داو دویم خبر ذکر کئی مخ کی آد کی لوی شان دا ابراہیم علیہ السلام ذکر شو پا دری طریقو پا دی آد کی اوز لاغد آبادی لوی شان ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام بانیو او بیت اللہ شریف داغ سوا بناوا نمخ کے چا چا بادی جوڑا کلی و داغی لوی شان ذکر کو چی ابراہیم علیہ السلام ہو وز داغ دا آبادی چی بیت اللہ شریف دے داغی لوی شان ذکر کئی پدری طریقو یو دا چی مثابتن دا زیر سوابون دے بیت اللہ شریف کی دیر جاس سوابون ہے یو منس پکی پا یو لائکی دیم و امنن امن پکی دے او دریم سرے دریم روز سوئی چی ابراہیم علیہ السلام تا عمر شویو چی دا کور پاک ساتا نو دری طریقو بانی عصمت شان دی بیت اللہ شریف بیانی دویم آیات کی ریت اشار دا چی دی بیت اللہ شریف پا ملاقات سلی نمڑی گی اللہ کی دا سی اثری کے کہ سلیو تا بار بار جنو پی نمڑی گی زکا مصابتن لپزی راوڑ مصابتن مانا گانی روس روانی دی یو مانا دام کوئی مصابتن زیدہ واپس جیتا خلق بار بار واپس کیے گی دریم پا دیاد کے تعریض پا یہودو بانی یہودو با بیت اللہ شریف تعظیم نکاو اللہ پا غیبان اشارتن رد کئی چی گورا بیت اللہ شریف خود دیر لوی مقام داری تا سوالی تعظیم نکاوی سلورم بشارت دا پا زیلت دا کعبی تا پا بیت المقدس والی چی کعبی دا بیت المقدس ندیر غورا دا یہودو دا دعوی چی نا بیت المقدس غورا دی اللہ دیتا اشارت کئی چی بیت اللہ شریف دا بیت المقدس نہ غور رہے پینزم پدیات کے دری قسم عبادت کو ان کی ذکر کئی دری قسم عبادت کو ان کی سری یو للطائفین دریم والعاکفین او دریم والرکع السجود دا دری قسم عبادت کو ان کی ذکر کئی شپاگم اشارہ دا ادب دا جمعتون تا چان طوحرا بیتیا جمعتون او پاک ساتے دا ظاہری نجاست میں پاک ساتھی او دو معنوی نجاست میں پاک ساتھی نو دا اللہ دو کور ادب دارے چھے اللہ کور پاک و ساتھ لے چھے اوام دو امنن نبازی امامان لکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عبدی مسئلہ استدلال کرے چھے حرم شریک بسرے حدود نقائم ہے چھے دا و امنن دا امن زیرے نو چھے دا امن زیرے نالتا با حدود نقائم ہے آتم پدے کہ دی سلور قسم عبادتونو پا زیلت تا اشارہ کئی چی بیت اللہ شریف کی تواب بیر پا زیلت لری دوی مال تا اعتکاب بیر پا زیلت لری او دری مال تا رکوف سلورم سجدہ دا عبادتونو پا بیت اللہ شریف کی چلی دیر زیاد پا زائل لری خب بیا گو دی در رکو زان لپا زیلت دے چی سلی اللہ تا پٹی تبانی ولاری پدے کہ عاجزی لے رہی او سجدہ کی بے داغین زیاد پا زیلت دے دکا سجدہ کی سرے دا خپل سر پا زمکا من اللہ تا کی دے دیر عجزی دا وجلہ خو قیام زان نیو پا زیلت دے کہ قیام کی قرآن کریم لستلے کی گی پا رکاو سجدہ کی تسبیحات دی او قیام کی بے سرے قرآن کریم دے نو پا اعتبار دا دے حیات او شکل سر رکاو سجدہ دیر غور دی خو پا اعتبار دا دے تلاوت سر بے قیام غور دے دکا قیام کی قرآن کریم لستلے کی گی اور رکوع سجدہ کی صحیح تسبیحات او مصابتن معنی سر زیر ثواب یا مصابتن زیر واپسی چھ دین مثال حاجیان عمری والا خوری گی و بے بیر تو واپسی کئی نو مصابتن زیر ثواب یا زیر واپسی و امنن زیر امن دے چھ دے کہ بسی امن بی جاہلیت دے زمانی نم پر دے کہ امنو تردی چی دیو سید پلار قاتل بو او حرم شریف تا برارے ناغی با پی اقدام نکاو دخ پر پلار قاتل بے ملتا نواج دون خیال بے رساتا اولا مویل تا دوم را امن دے چال تا سپیو خکار را جمشی نو سپیم پا خکاروانی حملہ نکی او خکارم دا سپینا تیختا نکی او چی کرد حرم شریف دا حدود نوزی نو بے دقا سپی پا خکاروانی حملہ کی دارنگی آخکار دا سپینا من دیم بیاوی نیواز انسانان نه پای کې زناور تم سی امنی زناور هم پکې په امن باندې وخت یې ری به وي واتخذو من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم اغازیو چې ابراهیم علیه السلام په غټه باندې ودرېده او بیت الله شریف به جوړاو نو آلته د برکات نه پل کول د حنا په د مالک مالکیو په نی باندې سری واجب دی آلته حاجیان لاړ شي نو مقام ابراهیم سی د برکات منسکای او دا مونږ کوم دلته سری واجب دی نو الله دې مقام ابراهيم سره یو برکاته مونږ وکړي په دا غټه وا چې ابراهيم عليه السلام په دې باندې ودرېدو بیت الله شریف به جوړاو او په دا غټه کې ابراهيم عليه السلام د قدمونو نخې مې د ډېر زمانې پورې اگر چې هغه نخې د خلکو د ډېر مسکولو په جوانی بیا غا اثرات یې څو کم شوي خلکو په لاس راخکن په دا غټه باندې نو هغه اثرات یې بیا چې کم شوي اور عمر رضی اللہ عنہ نے بیر السلام تا مشورہ وار کری وشی یا رسول اللہ کب دی مقام ابراہیم کی یا دبرا کاتا موسکو سنگا بھائی نبی علیہ السلام بیر ما تلا دی امر ندیر شوی داغی نروس اللہ دایات راولی گئی چھو واتخیزو من مقامی ابراہیم مسولا سن چی دو عمر انہو خواہشو دعوت خواہش مطابق اللہ تعالی دایات بیر راولی گا چھو دا مقام ابراہیم کی یہ دو رکعت موز کوئی او بے بیت یا ردی بیت اضافت اللہ تاو شو تعظیم دا پارا نوائل جان لر بیت اللہ ویکلہ چمانگو ورزاو بیت اللہ شریف مثابتا زیر ثواب للناس لپاد خلقو و امنا او زیر امن و تخیجو نمخی قلنا مقدر دے چل اللہ منگا اویلا و تخیجو انی سی من مقام ابراہیما دا مقام دا ابراہیم علیہ السلام نا مصولا زیر منزا واحدنا و من حکم کلیو و عدم کلیو انی حکم کلیو الى ابراهيم و اسماعيل ابراهيم و اسماعيل عليه السلام تا ان طهرا چه پاک ساتي بيت يكور زمان الطائفين ده پار تواب كونكو والعاكفين ده پار ده اتقاب كونكو والركع السجود ده پار ده ركو كونكو سيدة كونكو وإذ قال ابراهيم رب جل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات فدهات كي ابراہیم علیہ السلام در دعاگانی ذکر کئی یو د حرم شریف د اوسیدونکو لپاره دعا غواړي اوله دعا سره چې رب جل هذا بلدن سمعنا الله دین خار جوړ کئ کله چې ابراہیم علیہ السلام آلتا اسماعیل علیہ السلام حاجره بی بی پرې خودل نو دعا یې وکړه چې الله دین خار جوړ کئ یو دعا داوه او د دې دعا په وجه باندې د ابراهیم علیه السلام د دعا د وینه جرهم قبیله را لول تاباد شو او به ابراهیم علیه السلام دا کوم دعاګان چې قران را نقل کوي نو دا تقریبا ټول قبول شوی دي. ناوله دعا یې شوه چې الله دا زی آباد که خار ته جوړ کا د یو زیر تعمیر او د آبادولو کوشم په کاری یو عالم یو علاقه کې وخت تیری نو په کار دار چې علاقه په دین او دنیا باندې آباد شي په دینی لحاظ او دنیوي لحاظ دواړو باندې آباد او د انبیاء علیهم السلام طریقه وه. نو ګوره ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې الله دا زی آباد کړي خار ته جوړ کړه او د دې دعا د وینې به جرهم قبیله را لولته دېره شو او د اسماعیل علیه السلام دغې څه به رشته وشو. اوږده واقع ده بخاري شریف کې دا واقع راځي او بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې قریش عرب شو دا پیدا شو. نو یوه دعا یې دا وه دویمه دعا آمنا د امن والا یعنی الله د ځي کې امن را والله د آمنا دې ته اسم فاعل زوکزام ورته وایي فاعل نسبتي هم دې ته وایي کله کله فاعل وزن د نسبت دپاره راځي لکه تعمیر څه معنه د کجور والا لابین څه معنه د خښتو والا نو یا لکه طالقون څه معنه انت طالقون څه معنه ته خاوند در طلاق وایي فالقون دامن نشه طلاقون کی او پخپل طلاق شوی نو آلتا شفاعل در سبه پاس در نسبت در پاره دی نو دلتا آمنان شفاعل در نسبت در پاره دی آمن سمانا در امن والا یعنی مقصد چی دیزی که امنی امنی در سن در قحطون نا دارنگی در خوشکی و قاسالی نا در دوبیدو نا در برگی مرز نا در جزام مرز نا یا نور کم عذابون نا سپ خلقو باندی رازی نو آمنا دا امن والا چه دی که امنی او ابراهیم علیه السلام دادو ام اللہ قبول کلی و چه حرم شریف که امن دا دیر زیاد دی او دادو ام ابراهیم علیه السلام پا وقت کلی و چه کلم مکیم و عظمی ترالی او وقت عبادی نو انسانان نو ابراهیم علیه السلام پا دا وجه که حاجره بی بی اسماعیل علیه السلام پریو خودل نو حاجره بی بی و توی اینا تکیلونا پی حاضر بلقا پا دی خاری میدان که من چا تا پری دی ابراهیم علیه السلام و تمخ نراد و بخاری شریف که واقع رازی بار بار باغی داویل چه دی خوش میدان که من چهتا پره دیده که انسانان هم نشتا عبادیم نشتا بیو تاوی در الله پا امر من دیزه که پره دی ابراهیم علیه السلام وی آو نو حاجره بی بیو تاوی ازن لا یزویعونا من با اللہ نبر باده بعد رواتو که رای جبریل امین را ره حاجره بی بینه تا پوسو که دیزه که چهتا پره هی نو بہرحال ابراہیم علیہ السلام چې کله دین روان شو هلته یو غار دی اگر غار ته ابراهيم عليه السلام ورسید نو دا دعاګانې بیا وکړي چې رب جل هذا بلدا امنا الله دا زه خار کینې باریکا او دانګي امن ته کرا وري او بل سره ورزق اهله خدای دریم دعا ده خو ګورې دي چې الله دومره امن راوسته وو چې د قیامت د ورځې پورې یو ظالم سره په دې قبضه نشي کولای دانګي دي کې خکار چې من ده دائم امن ده بوټي پرې کول دای بندي دائم امن ده مخکې مونږ وو چې زناور تم په کې امني تر دې چې سپه په خکار باندې حمله نه کوي دومره امن ده پکې او دا امن ده سره وینې راغله دا دې دعا ده وجنه نو امنن دا امن والا ورزق اهله من الثمرات دا دریم دعا ده دا دعا هم د ابراهیم علیه السلام قبول شو وه سورة قصص وو پنځوسم کې راځي یوجبا الیه ثمرات کل شی هر طرف نه ورته میوې راځي حالانکه هلته په هغه کې میوې نه وي پسونه نه وو د کروندې کوم انتظام نه و ځمکه شړه وه اباده نه وه خو د ابراهیم علیه السلام د دې دعاګانو د وجه نه الله ته رزقونه ډېر زیات کړه څلورم دویم آیات کې ته شبار حال آیات کې دا درې دعاګانې د ابراهیم علیه السلام ذکر شوې دي او موږ چې دا درې واړه دعاګانې سری قبولې شوې دي او د دې نه دا معلومیږي چې دنیا رزق الله کافر ته هم ورکوي وروسته وایي ومن کفر په امتي قلیلا یو د دین مشریه دین مشریه الله صرف مومن ته ورکوي کافر ته نه ورکوي او د دنیا آمدنی الله کافر ته ورکوي بلکې مسلمان ته کافر نه ډېره ورکوي دریم آیات کې ته اشاره ده چې د الله په نعمتونو کې دوه غټ نعمتونه دي یو امنیت او دویم اقتصاد ابراهیم علیه السلام د دواړو لپاره دعا غواړي چې هذا بلدا آمنا دې ځای کې امن راولي او دویم د اقتصاد سوال هم کوي ورزق اهله من الثمرات نو دا یو سوال د امنیت باره کې دی دا بل د اقتصاد باره کې دی او دا دواړه د الله تعالی غټ نعمتونه دي نن سبا دنیا پر دوه خبرو چې کوشش کوي چې زمونږ هر مل دا و چې زمونږ امن برابر وي او زمونږ اقتصاد قوي وي او بیا د امن او اقتصاد اسباب څه دي نو دا قرآن ځای پر ځای تفصیلا بیان کړي یو لوی سبب څه دی شرعي نظام قائمول ولو انما قاموا التوراة والانجيل نرسو الى قوم من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو بہرحال دې دوه نعمتونو ته اشاره کوي او بل ځای کې دې ته اشاره ده چې یو سړی یو ځای کې وخت تېروي په کار دا ده چې د هغې د ابادېدو لپاره دعا هم غواړي نو وایي قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیه السلام ای ربه زما وګرځوه دا ښار دلته بلدن نه کېده ده سورت ابراهیم کې وایي حاضر بلده پنځه دېرشم د سورت ابراهیم کې هلته معرفه ذکر کوي ځکه دا دعا اولنۍ وه دا د هغه وخت دعا وه چې مکه نه وه آباده شوې جرهم قبیله نه وه راغلي او سورت ابراهیم کې چې کومه دعا کړي نو هغه وروستنۍ دعا ده هغه د هغه وخت دعا وه چې کله مکه آباده شوه جرهم قبیله راغلې وه نو هغه دعا وروستنۍ ده بل دی کې ابراهیم علیه السلام د دعا کې تخصیص وکړو چې الله رزق ورکړي خو من آمن منهم یعنی مومنان ته رزق ورکړي چې دلته کوم مومنان اوسیږي ابراهیم علیه السلام دا تخصیص د مومنانو ولې وکړو ځکه مخکې دعا کې ورته وویل چې لا ینال وحد الظالمین هلته یې وویل چې نبوت الله ظالمانو ته نه ورکوي نو دلته من آمن منهم په دې دعا کې ابراهیم علیه السلام تخصیص وکړو الله تعالی ورته وویل چې نه ومن کفر په امتی هو کافر ته هم د دنیا رزق ورکوم ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې الله مؤمنان ته دلته چې کوم مؤمنان اوسیږي هغوی ته رزق ورکړي الله وایي نه که کافران وي هغوی ته هم رزق ورکو نو ګوره دلته د ابراهیم علیه السلام دعا مقیده وه خو قبولیت یې څه مطلق شو مخکې یو دی کې دا فارغ شو چې مخکې دعا کوي چې من ذریتي قال لا ینال عهد الظالمین هلته دعا مطلقه وه خو قبلېدل یې څه و مقید وه دلته عکس وشو دلته دعا مقیده ده چې من آمن منهم خو قبل دلی سری مطلق دی چې ومن کفر په امتی ومن کفر د دې مقصد دا چې واځي مؤمنان ته نه که کافر الله وایي دنیا رزق کافر ته امر کومه نو دا قبولیت چې دی دا سری مطلق دی نو وایي قال ابراهیم وکړه چې ابراهیم علیه السلام رب اے رب زما اجل وگرزو حاذا بلدن دازے حاذا دازے بلدن خار آمنن دا امن والا ورزق رزق ورکا علاو شدون کردیتا من الثمرات دمیون من آمنا حقا چاہتا چی ایمان راول منهم دین باللہ پا اللہ تعالی بانی والیوم الاخری پا رد رستنی بانی قالو اللہ پا ومن کفر و چاہ چی کفر رکو پا امتی انو فائدہ و لورکوما قریلا لگا زمانا لگا زمانا سمانا چی دنیا جون دے دنیا کی بولا رزقونا ورکوم او ثم اصفر رو بے پا زور بانی بوزم الى عذاب النار عذاب دورتا و بیس المسفیر او دیر بزید ورطل دیداور و یرف ابراہیم القوائدن البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم پدیاد کی او ابادول دی بیت اللہ شریف ذکر کی چی ابراہیم علیہ السلام دی بیت اللہ شریف تعمیر شروع کو بیت اللہ شریف اباداو او دا اغا زمانہ وچی ابراہیم علیہ السلام بے پا دریم زربانی بیت اللہ شریف مکی تراغلے ہو دکہ ابراہیم علیہ السلام یو زر مکی تا دیر پار را لے چی حاجرہ بی بی اسماعیل علیہ السلام بیرا وستل بے دو زر لاغی دی پختنی دی پار راغلے ہو او دریم زر چی بیرا لے نو بے دی بیت اللہ شریف تعمیر ام شروع کو دویم پر یاد کی درے دو آگانی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی درے دو آگانی مخ کی ذکر شوی او درے دو آگانی اسنوری ذکر کئی یو دعا دا چھ ربنا تقبل منا دا دعا دا قبولیت دا عمل بارکی دویم دعا رس ذکر کئی چھ ربنا وجعلنا مسلمین لک دا غی دعا مقصد دارے چھ اللہ زمان پاولاد کی اسلام و توحید جاری وساتا او منگ پا اسلام بانی کلک پاتی کا دریم دعا دا غدا ربنا و بس فیهم رسولا دا خیری پیغمبر بارا کی دعا کئی نو دری دعا گانی مخ کی ذکر شو دری پدی آیتون کی ذکر کئی یو دعا سد ربنا تقبل مننا دا دعا دا قبولیت دا عمل بارا کی ربنا و جلنا مسلمین لک دا دویم دعا دا او دا دی مقصد دارے چیز منگ پا اولاد کی ایمان او توحید جاری وساتے او منگ پا دی دین بانی کلک پاتی کے او رب بنا آواز بس فیم رسولن دا دعا دا اخیری پیغمبر بارکی دا چی اللہ دی خلکو تا نبی اخیر زمان راو لے گا دا نبی علیہ السلام بارکی دعا دا درین وزیار پاو کی دیتا اشارہ دا چه دیل بنیادون دا مخ کنه موجودو خو ابراهیم علیه السلام سر پور تکلل گو دا سلیه چه عبادی جوڑی نا عبادی دا جوڑول دو طریقی یو دا چه سلیه نوی تا دوونه وکنی تا دوونه جوڑ که بیادی والنه شروع که بیت الله شریف عبادی دا سنواد تا دوونه دا مخ کنه موجودو بنیادون دا مخ کنه موجودو خو اللہ تعالی جبریل امین راولی که ابراهیم علیه السلام تا بنیادون و خودل نو دا آغا بنیادونو دا پاسن ابراہیم علیہ السلام دیوال نشیرو کلل ذکر اللہ تعالیٰ سو یار پا ابراہیم القواعد ابراہیم علیہ السلام دا بنیادونو پورتا کلل یعنی دا آغی دا پاس دیوال شروع کو دا سنوگنی چنوی بنیادونو او کنستل بلکہ زرو بنیادونو بانی دیوال شروع کو نو درین آیات کے دیتا اشارہ دا سلورم دیتا اشارہ کئی چی آسل جڑاون کے ابراہیم علیہ السلام ہو و اسماعیل علیہ السلام بو سہمکاری کولا و اسماعیل پی عطب کو دا عطب پی والی کئی دیکھ لیتا اشارہ دا چی اصل کی دیوال با ابراہیم علیہ السلام جوڑاو و اسماعیل علیہ السلام بو سہمکاری کولا پا گٹو خٹو کی نو ذکر پی و اسماعیل و عطب کو پینزم دیتا اشارہ دا چی خپخپن نیک عمل بانی بروسن دا پکار ابراہیم علیہ السلام نیک عمل ہم کئی او دنے کا مسئلہ قبل دو سوالم کئی چھ ربنا تقبل مننا دیکھ ریتا اشارہ دا چھ سڑے ار نیک کار کئی مداغی نیک کار سا دنے کار دا قبل دو سوچ پکاری او دعا گفتلام پکاری دکھا نیک کار رسانی خو قبولیتی دا دیر گرانی او بے دنے کا عمل حفاظت آگا بے دیر گرانی چھ غنے کا عمل زیانش دیکھا بعض خلق نیک عمل وکی خوا قابل دا قبل دو نئی ذکر قبل دو چکم شرطون یغب کنی موجود نو یو نیک عمل قبل دل داری گران کاری او دا غی نروس سبے دا نیک عمل حفاظت دا دیر گران کاری سے لے کرا نیک کارو کی مثلا منزون و کی روجی و نسی جہادون و کی حجرتون و کی و بیت بازی گناہون و نقصان نوشی نا غدا نیک عمل اغا صلاتی ختم شی نو دی آیات کی دیتا ہے مشتر چی پا نیک عمل بسرے بروسر اعتماد نکی بلکہ دا نیک عمل کول سر با دا قبل دو سوالام کی لکہ ابراہیم علیہ السلام دعا گواری چی ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم شپاگم پا دیکھ رہے تھا اشار رہا چی دا دعا پا وقت دا جوڑی دلو کیوا نا پراغت نروس تنوا یعنی چی کم وقت کی دی بیت اللہ شریف آبادی جوڑا والا نو دا دی سر سر دا سوال کاو دانگنی چی بیت اللہ شریف اول مکمل کو روسی دعا وکا دا سنوا بلکہ سنگی چی تعمیر کاو نو دا تعمیر سر سر دا سوال کاو او دی تبدیوانی شرک دا ربنا تقبل مننا جملہ حالیہ دا او دا قیدلہ چی ما بین دا حال او دا عمل دا زلحال کی سی مقارنے تھی نو دا یرفعو دا عمل دا زلحال لے دا دی رفعی او دا دی دعا ما بین کی چی ربنا تقبل مننا سو مقارنتو یعنی سنگ چی ابراہیم علیہ السلام دیوال نو جڑاول نو دا جڑے دو سر سر دعا دا چام کولا دا قبل دو مکولا ذکر دا ربنا تقبل مننا جملہ حالیہ دا او دا قیدلہ چی ما بین دا حال او دا عمل دا زلحال کی سی مقارنه دی لکه جانی زیدون راکبن نگوه دا راکبن حال لی خود دا رکوب او دا مجیاد دوال سری مقارن دی نبل دیتا مشاره و شورا اوان پا دی که ادب دو دعان دی چه کرا سرید اللہ نا دعا کئی پا کادارا چه اسمه حسنه ذکر کی این نکان تا سمیع العلیم دا اسمه حسنه دی نو دا اللہ اسمه حسنه ذکر کوا دا اللہ تعالی تا وسیله کوا نادب دعام پا کی ذکر شوئے دے آتم پا دی جملہ کی سر حسرم دے انکا انتا سمیع العلیم گولا دے جائے کہ دا یو جملہ اسمیہ دا دوے مبتدا و خبر دوارا معرفی دی او درم انتا زمیر پسلی راول دے طولو کی سر حسر دے نو دے مقصد دارا چھے اللہ صرف تو اوریدون کی او دانگی پوئے اللہ عرص اوری پا عرص مانی اللہ پوئی گی او اس سمیع دو مانی دی اس سمیع مانی اوری دون کے او اس سمیع سمانا قبلون کے دا دوارا مانی دلتا سی کے دیش تا اوری دون کے یا تا قبلون کے دا سمیع لفظ دا دوارا مانی رازی نواز جیار پا ابراہیم القواعد او کلا چی پورتا کول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادونا من البیت دا کور دا اللہ تعالی نا و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام دوارو ویل چی ربنا اے رب زمانگا تقبل مننا قبولی کی زمانگنا انکا انتا سمیع العلیم یقینا خاستا اوریدونکا یو علیم پوئے ربنا و جعلنا مسلمین لکا من ذریتنا امتا مسلمتا لک فدیات کی دریم دعا ذکر کئی دریم دعا مقصد دارے چ اللہ زمنگ پاولاد کی دین اسلام جاری وساتے اور دا نہیں اللہ تعالیٰ منگ پوری دین بانی دے توحید بانی کھلک پاتی کے اور ابراہیم علیہ السلام دا دعا قبول شوا ذکر آر وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ تغاڑی کیوا اللہ تا امر کلیو چی دا اللہ پا درزا دا پارے ورت دا انگلیو دا اللہ درزا دا پارے ہجرتو نکریو خوش میدان کی بیویو بچے پریخیو زویز فاکلیو دا طول اللہ تا غاڑی خودلو داننگ اسماعیل علیہ السلام اللہ تا غاڑی ایخیو غاڑا سوا لکا آغا زف حکی دا نو زفی تا دیتا یار شو نو دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا ام سوا قبول شوا او دا دی دعا اصل مقصد سر ایک لکوال ری پا دین اسلام بانی او دا آئی پا اولاد کی ہمیشہ دا پار اللہ تعالی دین اسلام جاری ساتلیو او بیوی و من ذریتنا من تبیجہ کے لئے تشارہ دا چھل ابراہیم علیہ السلام طول اولاد نیکان نو مخ کی تیر شو دا اولاد دو قسمو نیکان ام بکیو خراب حالگ ام بکیو او بیوی و من ذریتنا کی دا امت ام داخل دے و دا ابراہیم علیہ السلام احسان پا دی امت ام دے چھل دی امت دا پار دعا غواری چھو من ذریتنا امت ام مسلمت ام لک دا ابراہیم علیہ السلام دا دی امت سے احسان دے چې دی امت د پاره ابراهیم علیه السلام دعاګانې وغوښتې دي، د دې امت د پاره دا سوال هم کړی و چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. نو دا د هغې یو احسان دی په دې امت باندې. پنځم په دې کې دې ته اشاره ده چې اهم شی چې دی هغه کلکوالی دی په دین اسلام باندې، ځکه ابراهیم علیه السلام دا سوال کوي، ځکه زموږ د ده دعا مقصد دا ده چې الله موږ په دین اسلام باندې کلک پاتې کړي، نو استقامت د الله په دین باندې دا ډېر اهم شی دی. او دې کې نور خلکو ته هم سره تعلیم دی چې مثال د استقامت سوال کوي، سړی د الله په دین باندې کلک پاتې شي ځکه د خاتمې پته نه لګي، نو دې لپاره به دا سوال کوي چې ستا اخیره خاتمه څه نه شي خرابه نه شي. انما الاعمال بالخواتیم. او اتم و ارنا مناسکنا، دا دلیل دی په دې باندې چې انبیاء علیهم السلام په طریقې د عباداتو کې الله ته محتاج دي. ابراهیم علیه السلام سوال کوي چې الله د عبادتونو طریقې موږ ته وښیوه، یا د حج طریقې موږ ته وښیوه. نو څه معنی د عبادت به په هغه طریقه کې چې کومه ته الله ښودلې، د ځانه به طریقې نه جوړوي. نو دا رد دی په ټولو بدعاتو باندې، ځکه مبتدعین چې کوم بدعات کوي نو د ځانه طریقې جوړوي. نو ابراهیم علیه السلام ډېره لویه هستي ده، خو د عبادت طریقه د ځان نه شي جوړولی، بلکې د الله نه سوال کوي چې الله د عبادتونو طریقې راته ته وښیوه. نو په دې کې رد دی په ټولو بدعاتو باندې. او لسم په دې کې دې ته اشاره ده چې یو سړی دعا کوي نو اولاد به هم په دعا کې ساتي، ځکه ابراهیم علیه السلام څه وو؟ من ذریتنا. ګوره مخکې ابراهیم علیه السلام د دې اهتمام کړی و، قال من ذریتي، هلته یې اولاد ذکر کړی و، دلته بیا و من ذریتنا، په دې دعا کې مې اولاد ذکر کوي. سورة ابراهیم کې دعا راځي چې واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، هلته مې اولاد ذکر کوي. نو څه معنی؟ د نیکانو خلکو عادت داری چې هغه په دعاګانو کې خپل اولاد هم یادوي، په کار دار شی د خپل اولاد دپاره هم دعا غواړي. او موږ بل دې ته هم اشاره ده چې عبادت دا ټول سری توقیفي دي، یعنی د الله طرف نه دي، په هغه طریقه به عبادت کوي چې کومه طریقه الله تعالی ښودلي، ځکه وارنا مناسکنا لفظ راځي. او دې معنی ده د وارنا موږ ته وښیوه، خودل څه معنی؟ په مشاهدې سره راته وښیوه، یو تعلیم دی یو خودل دي. ارنا معنی واضحه طریقه چې موږ یې په خپلو سترګو باندې څه وکړو، مشاهده وکړو، وینو. مناسکنا طریقې د حج زمن، او یا مناسکنا طریقې د عبادتونو زمن، نو د عبادت طریقې موږ ته وښیوه، دارنګې د حج طریقې راته ته وښیوه. نو ربنا یا رب زمنګه وجلنا وګرځوه موږ مسلمین همیشه تابعدار لکه ستا دپاره، مسلمین همیشه غاړه ایښودونکي، یا همیشه تابعدار لکه ستا دپاره. ومن ذریتنا، او د اولاد زموږ نه امته مسلمتا لک، یو ډله تابعداري کوونکي ستا دپاره، یا غاړه ایښودونکي تا ته. وارنا وښیه موږ ته مناسکنا طریقې د عبادت زمونږه، وتوب علینا مهربانی وکړې موږ باندې، انک یقینا خاص ته انت تواب الرحیم، ته توبه قبلونکی او مهربانی. ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب. په دې آیت کې سلورمه دعا ذکر کوي، سلورمه دعا د آخري نبی مبارک. یوه دعا مخکې ذکر شو، ربنا تقبل منا. دریم دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک. دریم وارنا مناسکنا. او سلورم ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. نو دا سلورم دعا ده د آخري نبی مبارک. او دا دعا د ابراهیم علیه السلام قبول شو، ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي چې زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم. یعنی د ابراهیم علیه السلام د دعا اثر ده چې الله زه خلکو ته راولېږلم. او دویم په دې کې د آخري نبی درې صفات ذکر کوي. یو صفت یې څه دی؟ آخري نبی عربي و. ربنا وبعث فیهم، فیهم څه معنی د عربو کې؟ نو عربي و. دویم رسولا، رسولو. او دریم بشر منهم، د جنس سره دی نه، د دې جنس نه څه معنی؟ یعنی بشر. نو درې صفات د آخري نبی ذکر شو. او دری کارونه د آخری نبی ذکر کوي چې د آخری نبی کار سو یو یتلو علیهم آیاتک خلقو ته قرآن بیانول دویم ویعلمهم الکتاب والحکمه خلق په قرآن او حدیث باندې پویه کول او دریم ویزکیم د خلقو صفائی کول تسکیه کول نو د پیغمبر دا درې کارونه و قرآن خلقو ته بیانول خلق په قرآن او په حدیث پویه کول او بل د خلقو تسکیه کول په صفا عقیدو په صفا اعمالو په صفا اخلاقو باندې نو څوک چې د پیغمبر وادی سی اغم پا قوم کی دا دری قسم محنت بکی بل دیتا مشاره دا درین پا آت کی دیتا مشاره چی نبیر اسلام کم دین نوڑی نو پا دیسا دا اخلاق و تسکیه کیگی نبیر اسلام سلام وی انما بعشتو لیو تمیم مکارم الاخلاق زالنا دیر پر را لگلیم چی خوشتا اخلاق پورا کم نو دا نبیر اسلام کم دین و شریعت چی دی پا دیکی یقینی تسکیه و او دا خوشتا اخلاق و اخلاق پکی دی لکه مثلا نبی علیہ السلام چې کم دین ناوړی ناغه ټولو سه تسکیه راتله نبی علیہ السلام امر بالمعروف کړی نهی عن المنکر یې کړی نبی علیہ السلام وسیلی رحمی پالی نبی علیہ السلام وی رښتیا خبرې کوی او چې کم خراب کارونه د هغې نه منع کوي نبی علیہ السلام وی سیلی رحمی مه خرابوئ نبی علیہ السلام وی ظلم زیاتی مه کوئ د مور او پلار نافرمانی مه کوئ دروغ مه وایئ دوکې مه کوئ منافقت مه کوئ دا څه خبرې چې دي د چې کوم ناکاره خبرې دا ټول نه منع کوي او چې کومې ښې خبرې نو په ټولو باندې امر کوي نو دا سره تسکیه ده وایي ځکه یې مقصد دا دی چې نبی علیه السلام کوم شریعت او دین نه وړی نو په هغه کې د ټول ښو خبرو تعلیم دی او چې کوم ناکاره خبرې دي دا ټول نه پکې سره منع ده حالانکه د دین اسلام نه مخکې حالات څه وو حالات ټول ډېر الټه وو لکه خلک په تیارو کې وو په کوپر او شر کې خلک اخته وو دارنګه چې کوم به زورور و نو هر زورور به کمزورې ماتاوه دا ظلم به کېده سودونه به بې حسابه چې دی کېدل په یو بل باندې به چې دی حملې کېدلې په معمولي معمولي خبره باندې به د کلونو کلونو چې دی پردې کېدلې نو د اسلام نه مخکې چې کوم حالات وو په هغه کې تسکیه بالکل نه وه خو د الله نبی چې رانې نو هغه د خلکو څه وکړه تسکیه وکړه هغه کوپر شرک هغه تیاري هغه رسمونه رواجونه اغا ظلمونه اغا ټول چې دی بند کړل او ختم یې کړل نو دغه ته څه وایي تسکیه وایي وایي ځکه مصداق دغه ټول کارونه دي او بیا ابراهیم علیه السلام چې دا کومې دعاګانې کړي نو مخکې مونږ ویل چې دا ټولې دعاګانې دا قبولې شوې دي د آخري نبي باره کې چې کومه دعا ده نو دا هم قبوله شوې ده نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم د هغه دعا اثر و چې الله زه راولېږلم نو ربنا وبس فیهم رسولا نو بیدا مضمون قرآن کی سلور زی رازی یو دل ترے بیدی سورت بقر یو سل یو پنزوس کے رازی بی سورت العمران یو سل سلور شویتا کے رازی سورت جمعہ دویم کے رازی خود دے آیات و نور آیتون کی دا چھ دل تے دعا ذکر شوی دا ربنا وبس فیهم رسولا دعا دا او پا دا نور دری آیتون کی قبولیت دو دعا ذکر شوی دے پرق دا دے دویم پرق داره چې دی آیت کې یعلمهم مخکې کله دی او یزکیهم وروسته کله ځکه علم دا مخکې دی د عمل نه دا یزکیهم څه دی عمل دی مرتبه د عمل نه نو علم د عمل نه مخکې نو اصل شی علم دی نو ځکه علم مخکې کو او دغه نورو سورتونو کې دا نور درې ځای کې یزکیهم مخکې کله په علم باندې ځکه اصل مقصد څه دی تزکیه ده علم مقصد څه دی تزکیه ده نفس دا اخلاق و دا اعمال و دا عقائد و دا ای مقصد دی نو آلتا چی کم مقصود دی اغیر مخیر کلی نو دا نور آیاتون کی لحاظ دا مقصود شوی دی او پا دی آیات کی لحاظ دا چا شوی دا اثر شوی چی اغیر علم دی اول بنیاد علم دی نو ذکر علم مخیر کو نو ربنا ای رب زمانگا و بس او راولی گا پیهیم پا دی که رسول من هم رسول دا جین سر دینا یتلو چلولی یا یتلو بیانی علیهم دیتا آیات ایک آیتون استا ویعلمهم الكتاب و خی دیتا قرآن والحکمت و سنت ویزاکی مپاکی دیلرا انکا یقینن تا انتا العزیز و خاص تزور وری اول حکیم دا حکمتون والای ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. پدایات کی پنجم خبر ذکر کئی چوا تاکید دے ملت ابراہیمی او زور نہ مخڑون کی طور کئی ددی آیات مقصد دار چ اللہ پ ملت ابراہیمی بان کلک شئی او جسو پ ملت ابراہیمی نکلا کی گی نو دا بی وقوف دے قما کر لے. دویم آیات کی تعریف د صفات شرعی کئی چ پ شریعت کی قما کل چاہتا وئی تو شریعت کے قامہ قلعہ و چاہتا ہو چیغا دا ملت ابراہیمی نے اعراض کی. درین پہ دے کہ تعریض ہے پہ یہود و نصفارہ و مشرکین دا عرب و درے وارو بانی ذکر دے درے وارو دا ملت ابراہیمی نے اعراض کلے ہو یہود و دعوی دا ملت ابراہیمی کولا خوف و ملت ابراہیمی بانی عمل نو دانگی نصفارہ مشرکین دا عرب دا درے وارو ڈالی دسی بھی چی دے ٹول با ابراہیم علیہ السلام تا جان منصوب کاو دا دعوی بے کولا چمنگ ابراہیم علیہ السلام پہ مذہب میں ادا پر نسل ادا پہ اولاد کیو نہ ابراہیم علیہ السلام تو ٹول زان منسوب کا ہو نہ اللہ پغیبا نے اشارتان رات کئی چتاش کو ٹول بھی وقوف ہے وہ عزق تاش و ٹول ہو نہ ملت ابراہیمی نے اعراض کرے رہے نہ تاریج پدرے واڑو بانے او میں یرغب کے شفام انکاری دے اپمانا دن پسر رہے وہ میں یرغب سمانا اعراض نہ کئی اللہ رس سسنا راغلی نہ سسنا پری قرین دا من دا شفام انکاری اپمانا دنہ پسر ہو میں یرغب سمانا اعراض نہ کئی نہ ملت ابراہیمینا یعنی چوک دا ملت ابراہیمینا اعراض کی دے قام کل ولی و لقدیس سفینا ہو ذکر چلّہ منگ و رکھ لو و لقدیس سفینا ہو کہ دعوا اپمانا دا عز تعلیلی بان دے چل سوک دا ملت ابراہیمینا اعراض کی داول قام کل لے ذکر ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ فی الدارین ہو فدوار جہان نو کہ اللہ دے انتخاب کرے دنیا و خیرت دوارو کی نو چھے آر کلا دا مصطفیٰ فی الدارین ہو نو دن اعراض کے ان کے خام خاصر بے وقوع پرے نو من یرب مخناڑی ان ملت ابراہیم علیہ دین دے ابراہیم علیہ السلام نا الا من مگر آسوک سپیہا نفس ہو چھے قمقل کی جان خپل ولقد استوفينا له او يقينا ولكل من ذل رف الدنيا في الدنيا كي وانه يقينا ذا في الاخره في اخرت كي لمن الصالحين خام خاي بعد دل دريدن كاننا اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمين فدات كي علت الشفاء ذكر كي ابراهيم عليه السلام ولي الله وركله ومخيات كي وجه الله وركله نو دو غرولی وجه داوه چه دو بیدی و اسلام تو لی رب العالمین این اللہ تی غاڑ ای خواه دویم پا دی که دی ابراهیم علیہ السلام پا زیلت زکر کئی چه گور ابراهیم علیہ السلام تا چه اللہ امر کئی چه اسلم ما تا غاڑ کئی روه نو ابراهیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم چه سستی نکئی بلکه اغا پورنوی چه اسلام تو لی رب العالمین نو دا دی ابراهیم علیہ السلام لوی پا زیلت دی چې د الله په امر باندې دې فوري عمل کوي او اسلم غاړه غاړه خو ایښې وه خو دې نه مراد استقامت دی یعنی دا کوم عقیده نظریه چې ده په دې باندې کلک پاتې شه تر مرګه پورې نو قال اسلمتو لرب العالمین نو اذ قال له کله چې ویل لتا رب رب اسلم تابع شه د حکومت زما یا اسلم غاړه کړه الله ته قال دو الاسلام تو تابع مزا لرب العالمين رب مخلوقات تا ووشوا بها ابراهيم وبنيه ويعقوب ندين رستا دريم خبر ذكر كي دريم خبر سوا عادا چه دار توحيد مسلا مشابهة دا انبیاء ودا انبیاء علیه مسلام پا دیبانی یو بل توسیتو نکلی منگل دی ابراهيم علیه السلام پا آقای که دری غاط خبر بیانی اول خبر سوا غاطا مروان فکر دیده ابراہیم علیہ السلام واقعی کی دری غاٹی خبری بھی اولا خبر سوا چی بیت اللہ شدی توحید دا پارا جوڑ شوئن والی کی شرک ہوئی دویم خبر سوا چی دا آخری نبی دا پارا ابراہیم علیہ السلام دعا کرن والی تی انکار کوئی دا دریم خبر سوا چی دا توحید مسئلہ دا موسیٰ بہادا انہی طول انبیاء پا دیبانی اسیتو نکلی نو والی توحید نا انکار کوئی نو دریم خبر بینی دویم پا دے کہ رد دے پا یہود و نصارہ و بانی اگر با دے وچی دین اسلام دا خو اول نو ځکه ابراهیم علیه السلام یا نور انبیا دا په یهودیت او نصرانیت او دغه دعوه وه، خو که چیرې دین اسلام وو نو دا په ابراهیم علیه السلام پورې خاص و. نو الله پرې رد کوي چې نه، دین اسلام په ابراهیم علیه السلام پورې خاص نه و، ځکه هغوی په دې باندې وصیتونه کړي وو، خپل اولاد یې په دې باندې وصیتونه کړي وو، نو دین اسلام په هغې پورې خاص نه و. درېیم په آیات کې دې ته اشاره ده چې په دې عقیده او په دې نظریه باندې دوی بار بار وصیتونه کړي وو، ځکه وسوا الله په ځای راوړو. وسوا دې ته وایي چې په یو خبره بار بار وصیت وکړلی شي. یو اوسا د باب فعال، نو اوسا چې یو ځل وصیت وکړلی شي، او وسوا باب تفعیل چې راشي نو دا دلات په چا باندې کوي؟ تکرار باندې. یعنی دوی بار بار په دې توحید باندې وصیتونه کړي وو. او شپږم په بنی صیغه د جمع راوړه، په دې کې دې ته هم اشاره ده چې د ابراهیم علیه السلام ډېر زامن وو، مشهور زامن اسماعیل او اسحاق علیهم السلام وو، خو د دین علاوه نور زامن یې وو. بعضې مفسرین وایي چې اته زامن یې وو، بعضې دولس یادوي، لکه د یعقوب علیه السلام هم دولس زامن وو، او د ابراهیم علیه السلام ځینې علما وایي اته زامن وو او ځینې دولس یادوي، خو نور یې نه وي. نو دا بنی صیغه د جمع چې راوړه، په دې کې دې ته اشاره ده چې د ابراهیم علیه السلام ډېر زامن وو. او بل په دې کې دې ته اشاره ده چې ګورې سړی چاله دعوت ورکوي نو دعوت کې دې نرمي کوي، ده یا بنی یا دا د شفقت لفظ راوړي، ځکه دا د دعوت مقام دی، نو د شفقت لفظ یې راوړ. بل په دې کې دې ته اشاره ده چې یو سړی د خپل ځان حالت ته ګوري او د ځان نگراني دې کوي، چې دله کله مرګ راځي نو په کار داره چې مرګ له په یو ښه حالت کې راشي، چې دی په یو دیني کار باندې مصروف وي، لکه الله تعالی سوی فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نو یو د خپلې خاتمې سوچ پکاري، او دویم دا چې سړی مري نو په کار داره داسې حالت کې دله مرګ راشي چې دی په یو دیني کار کې مصروف وي، لکه فلا تموتن الا وانتم مسلمون لفظ وایي. د دې مقصد دا دی چې همیشه دین اسلام کارونه جاري ساتئ، نو که تاسو ته مرګ راځي نو په حالت اسلام کې بله راشي، ځکه مرګ اسلام کې دا خو د چا په اختیار کې نه دی، خو مقصد یې دا دی چې دین کارونه جاري ساتئ، نو که مرګ راته نو په حالت اسلام کې به تاسو له مرګ راځي. لکه یو سړی ټول عمر مثال لوهاري کوي، نو چې مري نو هغه صحیح لوهاري، یا یو سړی نجاري کوي، نو کله چې دی نجاري کوي نو چې مري نو په دغه صفت کې او په دغه حالت کې به مرګ راځي. نو همیشه دین په کار کې ځان مصروف ساتئ، نو چې تاسو ته مرګ راځي نو په حالت د اسلام کې وایي. نو وسوا بیا وصیت کړی و په دې کلمه د توحید باندې، ابراهیم علیه السلام بنی زامنو خپلو ته، او یعقوب علیه السلام، و یعقوب څه معنی؟ یعقوب علیه السلام هم دا وصیت کړی و، یا بنی ای زامنو زما، ان الله یقینا الله تعالی اصطفا غوره کړی دی لکم دین، استاسو لپاره دین اسلام، فلا تموتن نو ممری تاسو الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حالت کې تاسو مسلمانانی وی، یعنی چې مرګ راځي نو په کار داره چې په حالت د اسلام کې تاسو له مرګ راشي. ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، د دې نه وروسته اووه زجرونه ذکر کوي. دا اووه زجر د یهودو ته، یهود به دا دعوه کوله چې یعقوب علیه السلام د مرګ په وخت کې خپل اولاد ته په یهودیت باندې وصیت کړی و. د یهودو دا عقیده وه چې کله یعقوب علیه السلام وفات کېده نه خپلو زامنو ته په یهودیت وصیت کړی و، نو الله په هغوی باندې رد کوي چې تاسو دروغ وی، ځکه هغه چې کله وفات کېده نه هغه توحید باندې وصیت کړی دی، نو تاسې دروغ وی، ځکه هغه وخت کې تاسو حاضر نه وی. ام کنتو شهدا، استفهام انکاري دی، یعنی مقصد تاسو حاضر نه وی، نو دا دروغ ولې وی وی چې هغه وصیت په یهودیت باندې کړی و، هغه وصیت په دین توحید باندې کړی، او د توحید عالم بردار څوک دی؟ هغه د اخیری نبی دی. تاسو نه وی د توحید والا، د توحید عالم بردار چې د اخیری نبی دی، نو رد کوي په یهودو باندې. دویم دې ته اشاره کوي چې ګورئ د ټولو انبیاو دین هغه څه و؟ اسلام و، ځکه دی څه وایي؟ ونحنو له مسلمون. مخکې یاد کې وویل چې فلا تموتن الا وانتم مسلمون، د دې یاد په آخر کې وایي ونحنو له مسلمون. نو اسلام دا د ټولو انبیاو دین و، دا صرف په نبی علیہ السلام پورې خاص نه دی، مخکې انبیان په دین اسلام باندې وو. او بله کې مسله دا معلومه شوه چې کله سړی مري نو په کار دا ده چې هغه وصیت وکړي، او ښه طریقه دا ده چې په دیني امورو باندې دی توصیه وکړي. نو عام کنتم شدا آیا وی تاسی حاضر استفهام انکاری دی، خطاب موجوده بن اسرائیل ته دی، د دې مقصد دا دی چې تاسو حاضر نه وئ. یعقوب علیه السلام چې کله وپات کېده او زن کدنې وو، نو هغه وخته حاضر نه وئ. نو چې حاضر نه وئ نو ولې دا دروغ وی چې هغه وصیت په یهودیت باندې کړی وو؟ نو استفهام انکاری دی او خطاب موجوده یهودو ته دی. اذهب ورا یعقوب الموت، کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ، مرگ حاضر شو معنی مرگ نږدې شو، یو معنا داره. یا دا چې د مرگ اسبابی دغه شده شروع شو. ما تعبدون من بعدی، د دې استفهام نه مقصد په دغې نه امتحان اخلي، د دې خپلو بچو نه امتحان اخلي چې دوی په دین توحید باندې کلک دي او که نه دي. نو د دې دپاره دغې نه امتحان واخست. نہ آم کن تما یا وی تشہدا حاضر، اذا حضر کلچ حاضر شوینی نزد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تمرگ، اذ قال کلچ ولی بنی زامن خپلتا، ما تعبدون چا بندگی وکوی تاسی من بعد رسل مرگ زمانہ، قال ولی و نعبد بندگی وکو منگا الہ کد معبود سا و الہ آبائی کد معبود دفلالان استا چ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام، الہم واحدن یعنی معبود یو، الہم واحدن معبود یو، یعنی یو معبود بندگی بکو، و نحنو او منگا لہو خاصا لالرا مسلمون غاڑی خودن کیو، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون. پدیات کی یو سو مضامین ته اشاره کوي. یو دی کې دریم زجر دی، او بل د دریم اعتراض جواب دی. یهودو به دا وه چې زموږ پلرونه او نیکونه غټ خلک تیر شوی، نو که موږ کومه غلطي کوو هغه زموږ پشپنه دي، یعنی مقصد دا دی هغه به موږ خلاصوي د الله د عذابون نه. نو الله هغې ته جواب کوي چې ګورئ، د هغې عمل د هغې دی او ستاسو عمل ستاسو دی، د هغې په عمل تاسو نه خلاصیږئ. دوی به په خپل مشرانو باندې یو پخریه کوله چې زموږ مشران څوک وو؟ ابراهیم علیه السلام، دارنګه اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، هغه انبیا علیهم السلام ته به ځان منسوب کوو چې دا زموږ مشران وو، دا غټ خلک تیر شوی دی. نو که زموږ نه کومه غلطي کیږي نو دوی به زموږ چې دی سفارش کوي، موږ ته به نجات راکوي. نو الله وو چې د هغې عمل د هغې دی او ستاسو عمل ستاسو، د هغې په عمل تاسو نه خلاصیږئ. دویم دې ته اشاره ده چې یو زوی کې په خپله دین نه وي، نو د پلار په دینداری باندې دا نه خلاصیږي. دا خو د یهودو عقیده وه چې موږ به د پلرونو او نیکونو په دینداری خلاصیږو. الله پیرات کوي چې نه، د پلار او د نیکه په دینداری ته نه خلاصیږي، چې کله یو سړی کې په خپله څه نه وي، دینداری پکې نه وي. بل دې ته هم اشاره ده چې ګورئ د صحابه کرام مابین کې کم اختلافات تیر شوي، نهایي کې سکوت پکار دی. او دا ویل پکار دی چې تلکه امت قد خلت لها ما کسبت. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله باره کې راځي، د هغه نه یو چا سوال وکړو چې د صحابه کرام مابین کې اختلافات او جنګونه تیر شوي وو، د هغې باره کې ته څه وایې؟ نو هغه ورته وویل چې هذه دماء طهر الله سیوفنا منها، د صحابه کرامو وینې وې چې الله ته زموږ تورې پاکې ساتلې، نو په کار داره چې موږ خپلې ژبې هم د هغې نه پاکې وساتو. د صحابه کرام موږ ګستاخي او بدبي ونه کړو، د هغې باره کې موږ څه ونه وو. نو بهرحال چې د صحابه کرام مابین کې کوم څه تیر شوي، د هغې نه سکوت پکار دی. دا ویل پکار دی چې تلکه امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، او هغه دعا پکار ده چې کوم قرآن پاک را نقل شوی چې ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بل په آیات کې د الله د عدل بیان هم دی چې یو سړی الله پردی ګنا نه رانیسي، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم کې دې ته اشاره ده چې الله دا څه نه کوي چې ګناه یو شریک لري او دای په بد را ونی سي لکه د ځوی په غلطۍ پلار او نیکن را نی سي او دا نه پلار یا نیکه په غلطۍ باندې ځوی یا نوسین را نی سي نو دا د الله تعالی یو عدل دی او تیله کې اشاره دی مخکې انبیاو ته مخکې د انبیاو تذکره وشوه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیهم السلام دا څلور انبیا ذکر شو نو الله وی دغه انبیا یا د دوی اولاد چې کوم نیکانو او موحدینو نو امتون دا یو عظیم الشان امت دی قد خلت چې خپله زمانه کې تیر شوی دی نو تیلګه کې اشاره ده چا ته دغه مخکې جماعت د انبیاو ته چې دا مخکې د انبیاو تذکره وشوه دارنګې د هغې د نیکانو اولاد تذکره وشوه الله وی دا څه دی یو عظیم الشان جماعت دی په خپل وخت تیر شوی دی نو تلک الله وی دغه انبیا امتونی وډله ده قد خله چې پاقي سره تیره شوې ده لها دی لره ما کسبت بدله د عمل ده چې دوی کړي ولکم او تاسو سره ما کسبتم بدله د عمل ده چې تاسو کړی ولا تسألن ستاسې نه تپوس نه شي کېدلی عما كانوا يعملون ده اوس مبارك شدي كول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم الله من رجش يا الله من تمام غناهنا معك يا الله من تمام غناهنا معك الله من فعل بني رحمك الله طول امتي مسلمه فعل بني رحمك الله تمام امت مسلمہ فعال باندې رحم وک الله زمون دا درسونه قبول ک الله زمون د گناهونو کفاره وګرځوا الله د اخرت ذخیره وګرځوا الله مون په قران او حدیث او دین باندې پویا ک یا الله تمام علم نافع علم به عمل نصیب ک الله علم نافع علم به عمل مون ته نصیب ک الله د ټول مجاهدینو فعال باندې رحم وک تمام مجاهدینو مدد وک الله د فلسطین مظلوم مسلمانانو مرسته او مدد وکړه الله د فلسطین مظلوم مسلمانانو مرسته او مدد وکړه الله اسرائیل ذلیل او تباہ کړه الله اسرائیل او د اتحادین ذلیل او تباہ او برباد وګرځوه الله مظلوم مسلمانانو دغه ظالمانو د پنجې نه آزاد کړه یا الله زموږ خاتمه په ایمان او په نیک عمل کړه یا الله خاتمه زموږ په ایمان او په نیک عمل کړه یا الله د نیک عملو او صحیح توبې توفیق ته موږ راکړه الله د نیک عمل او صحیح توبې توفیق راکړه الله زموږ تمام مړي تمام رشتہ دار تمام حقداران زموږ وبخه الله ټول استادان زموږ وبخه یا الله ټول استادان زموږ وبخه یا الله تمام مهاجرینو په حال باندې رحم وکړه الله ټول انصارو په حال باندې رحم وکړه امین وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد.